geplaatst zouden worden. Al die 11.000 bezette plekken nu in asielzoekerscentra niet bezet geweest. Als de sociale woningbouwsector niet gesloopt was. Ja, en als wat aan de instroom... laten we hopen dat er in Brussel straks een goed pakket komt te liggen, waardoor de instroom ook terug zal gaan lopen. Want daar ben ik het gewoon met de heer Groot-Wassink mee oneens, is dat de instroom echt te hoog is. Ik ga danken het VVD-Kamerlid Peter Valster, de burgemeester van Haarlem Jos Wienen en het Amsterdams GroenLinks-wethouder Rut Groot-Wassink. Ik dank u voor het luisteren. Zometeen hier de collega's van Langslijnen Omstreken met achter de microfoon Robert Meder en Jorm Kaat. Dank voor het luisteren. We gaan naar het nieuws met Levi van Eck. NPO Radio 1. Kamervoorzitter Bergkamp dringt er in een brief aan de informateurs Koolmees en Remkes op aan om meer haast te maken in de kabinetsformatie. Ze schrijft dat ze steeds meer signalen van ongeduld krijgt uit de samenleving. Willem II heeft aan 12 supporters een stadionverbod opgelegd vanwege wangedrag. Mogelijk volgen nog meer stadionverboden, meldt de club uit Tilburg. Volgens Willem II lijkt een kleine minderheid alleen maar uit te zijn op het aanbrengen van vernielingen en het zoeken van confrontaties. In het rioleringssysteem in Bilthoven is het poliovirus gevonden. Dat gebeurde vorige maand. Het is een variant die gebruikt wordt bij de productie van poliovaccins. In Bilthoven zitten 4 bedrijven die met het virus mogen werken. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd onderzoekt waar het virus vandaan komt. En spoorbeheerder ProRail kampt opnieuw met een tekort aan personeel en daardoor rijden er morgenochtend minder treinen. Door een gebrek aan verkeersleiders ligt het treinverkeer tussen Utrecht en Arnhem, tussen Utrecht en Rhenen, tussen 7 en 9 uur stil. Ook tussen Barneveld en Ede-Wageningen rijden dan geen treinen. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omstreken. Met Jorm Kaat en Robert Meder. Het is maandagavond, 1:01. Welkom bij ons wekelijkse sportforum. Ja, ook deze week gaan voetbal en rellen helaas hand in hand. Mark Koevermans stapte vanwege bedreigingen op bij Feyenoord. MVV Roda liep volledig uit de klauwen. Supporters van Heracles en Ajax raakten Slaars en Excelsior Eindhoven werd stilgelegd. Paul de Plades, de burgemeester van Breda, is het meer dan zat. Ook massale bijval uit de internationale voetbalwereld voor de Australische speler die bekend maakte dat hij homoseksueel is. Of het taboe doorbrekend is in de conservatieve macho-wereld, dat moet nog blijken. En het is nog 95 dagen tot de opening van de Olympische Spelen. In Tialf is afgelopen week einde, u weet het, het schaatsseizoen van start gegaan. Ja, we hebben genoeg te bespreken. En dat doen we met schaatsanalist Mark Tuitert, met Mario Been, voetbalanalist van ESPN. En op afstand bij ons Barbara Barend, hoofdredacteur van het Sportblad Helden. Meekijken kan op de gebruikelijke manier via de webcam op nporadio1.nl. Het Sportforum, we zijn er tot 11 uur. Ja, zoals altijd beginnen we met jullie moment van de week. Barbara, starten we met jou. We dachten eigenlijk allemaal dat kan maar één moment zijn, maar je verrast ons. Ik heb al 13 jaar Papendal rondgelopen. Op een gegeven moment is het ook heel fijn om een andere locatie, andere mensen, andere... Het is echt niet dat ik de mensen zat was of zo, maar het is gewoon, op een gegeven moment is dat ook een keertje op. Je hebt gewoon nieuwe prikkels een keer nodig, althans ik er wel. Ja, het gaat dus niet over de coming-out van de Australische voetballer Josh Cavallo, maar we horen Daphne Schippers. Waarom is dit jouw moment? Waarom dacht je dat het andere mijn moment zou zijn? Oh, dat hadden wij hier eigenlijk zo, toen we het met elkaar daarover hadden, dachten we, daar gaat ze voor. Ja. Ja, dat, maar ik liet het eigenlijk de eer aan een van de hetero mannen. Dus ik ga er eigenlijk vanuit dat een van jullie het als moment kiest. Ik heb voor Daphne Schippers gekozen. Ik vond het een opmerkelijk moment. En niet zozeer dat ze ook dat ze Papendal verlaat, maar ook vooral dat ze een soort van comeback overweegt. Ze heeft natuurlijk niet goed gepresteerd in Tokio. En ze maakt hier eigenlijk mee bekend dat ze er nog in gelooft. En dat ze nog door wil gaan tot Parijs. Dat ze andere prikkels nodig heeft. Nou ja, ze gaat nu met Wigger Teunissen trainen. Ze blijft nog wel onderdeel van de Team NL, van de nationale ploeg. Maar ik zal ook niet verbaasd zijn als ze uiteindelijk nog naar het buitenland gaat. Zo natuurlijk ook met Sivan Hassan zien of Abdina Geye, die voor het running team natuurlijk en een running team veel in Afrika zit. Dus ik ben heel benieuwd wat er gebeurt. Maar ik ben eigenlijk wel blij verrast dat ze nog doorgaat en dat ze het nog een kans geeft. Ja. De laatste echt grote successen, dus 2017 ongeveer. Wat verwacht je dan in het komende jaar of de komende jaren? Nou, kijk, ik denk dat ze achteraf heel blij moet zijn met wat ze allemaal gepresteerd heeft. Dat het heel uniek was. Dus of ze nog echt weer wereldkampioen kan worden of nummer 1 op de Olympische Spelen, dat vraag ik me af. Maar ze heeft heel veel last gehad van haar rug. En ze zegt dat ze nu een nieuw beleid, ze bokst. En ze heeft een aantal jongens, weet ik van haar, die enorm met haar bezig zijn met haar rug en krachttraining om die rug weer fit te krijgen. Ja, en dat is wel de afgelopen jaren natuurlijk het probleem geweest. En als ze vrij uit kan lopen, dan hoort ze natuurlijk nog steeds bij de mondiale top. Of ze echt weer wereldkampioen wordt, dat denk ik dat het heel lastig wordt. Ik sprak er 2 weken geleden, of interviewde ik haar bij een Mark sponsor. Mark Tuitert, je bent er ook, leuk. Hey, goedenavond. Hi Mark. Hey, hey. Hi. Ik dacht, ik ga me er ook in mengen. Ja, heel goed. Ik interviewde haar 2 weken geleden voor een sponsor. En ze maakte wel een redelijk relaxed indruk. Toen zei ze al, ik wil sowieso door. Door naar Parijs. En ze is gewoon helemaal gefocust op die rug, inderdaad. Als dat goed komt, dan heeft ze er echt vertrouwen in. Ja, maar en dat vond ik wel mag, wat ook wil ik dus als enige nog zeggen. Want ze heeft natuurlijk een enorm teleurstellende speler gehad. En met zoveel atletiek succes, waar zij helemaal niet genoemd werd, kan ik me voorstellen dat je dan, nou ja, Mark, jij bent oud sporter, Mario ook, dat je dan gaat twijfelen. Moet ik nog wel doorgaan of niet? En dan, daarom vind ik het juist zo leuk. Nou ja, Mark, jij kan het bevestigen, want je wordt dus recent gezien. Ja. Dat ze er eigenlijk nog wel vol voor gaat. Ja, mooi. Goed, Mario Been, goed dat jij er ook bent. Je hebt Schippers niet gesproken recentelijk. Nee, ik heb ze niet gesproken. Nee. Dit is jouw moment van de week. Maar hij fluit wel voor het eind. Scheidsrechter Jeroen Manschot. Het is toch eigenlijk niet te geloven. Na een 4-0 zegen op Borussia Dortmund. Na een 5-0 overwinning op PSV. Laat Ajax punten liggen tegen Heracles uit Almelo. Ja, gelijkspel Ajax tegen Heracles. Waarom wilde je dit laten horen? Nou, wij vroegen ons af of Ajax nog wel eens door de ondergrens kon zakken. Wie zijn wij in dit geval? Nou ja, ik zat met Marciano Vink in de uitzending van ESPN. En wij vroegen ons af van, zou Ajax nog een keer door die ondergrens kunnen gaan? He, gezien het feit dat je natuurlijk in de Champions League Dortmund een pak slaag geeft. Je wint met vrij suprematie, win je van PSV. Je bent eigenlijk onverslaanbaar. Weliswaar hebben ze bij Twente gelijk gespeeld en Utrecht. Maar ja, dan gaan ze naar Heracles. En dan is het natuurlijk wel heel erg matig. En dan is het ook wel weer leuk voor de competitie dat je toch ziet dat dit elftal ook gewoon punten kunnen verliezen en waardoor de competitie weer een stuk spannender is. Maar ja, ik had het niet verwacht. Ik had niet verwacht dat ze nog zo door die ondergrens zouden zijn. Er is nog hoop voor de andere clubs. Absoluut. En voor de competitie ook. Ja, zeker. Ja, goed. Dankjewel. Goed, Mark. We hoorden je al even. Mark Tuitert, welkom. Dit fragment is voor jou. Het is de koningin van dit toernooi, Irene Schouten, die deze titel ook binnenhaalt. Ja. Haar derde titel van dit weekend na de titels op de 3 en de 5 kilometer. Wat betreft de traditionele afstanden wordt ze nu ook opnieuw voor de 8e keer in 9 jaar Nederlands kampioene op de massastart. Ja, de 3e gouden medaille voor Irene Schouten op het NK afstanden dit weekend. Wat maakt dit voor jou het sportmoment van de week? Nou, ik vind het mooi dat zij is 29, Irene Schouten. Ze doet al heel lang mee, komt uit de marathon. Heeft zich altijd gemengd, ook in de lange baan schaatsen. Was nooit heel succesvol. En ze blijft maar groeien en verbeteren en verbeteren. En ja, als je haar hebt zien schaatsen afgelopen weekend, dat was echt puur genieten. De inhoud van een marathon heeft ze meegenomen met een echt een hele mooie techniek. Ze schaatst fantastisch en ze rijdt heel snel, 2 baanrecords op de 3 en 5 kilometer in waanzinnige tijden. En nog een keer Maastad, wat al haar onderdeel is. Dus ja, dit wordt echt. Ik kijk al uit naar deze Olympische winter. Zij zet de toon. Ja, nou, mooi. Later, ja, en wat ook nog wel mooi was, Mark, vond ik. Haar moeder heeft natuurlijk een aantal jaar geleden een beroerte gehad. Ja. En die zat nu weer op de tribune. En er is een documentaire over haar gemaakt waar haar moeder eigenlijk, dat was volgens mij nog een jaar geleden, niet wist wie ze was. Ben je verpleegkundige. En nu zat ze op de tribune en aan te moedigen. En zei ze na afloop schaatskampioen. En dat was mooi. Ook ze was vanavond tegen bij Galit en Sophie, hoe ze dat vertelde. Dus dat soort verhalen maakt het natuurlijk extra mooi. Inderdaad, 28 jaar, komt uit het marathon schaatsen. Dan heeft ze heel veel meegemaakt thuis. En dan is ze nu zo aan het stralen, zo vrij aan het schaatsen. Het is echt fantastisch. Mooi weekend voor Irene Schouten. En later vanavond nog meer schaatsen. Ja, we hebben de momenten van de week gezien. We gaan inzoomen op Feyenoord met de verjaardag en boekpresentatie van de clubicoon Wim Jansen en de late zege in de Stadsderby tegen Sparta. Zou het een prachtweek voor Feyenoord moeten zijn, maar het gebeurde toch allemaal in de schaduw van het aftreden van Mark Koevermans, de algemeen directeur, meerdere keren bedreigd. En hij heeft het gevoel dat zijn eigen veiligheid en dat van zijn gezin in gevaar is. Dit is een trieste dag voor de club Feyenoord. Schandalig. Dit zijn criminelen? Een paar mafkees in mijn ogen. Je hoopt dat dit niet gebeurt, dat niet iemand zwicht voor bedreigingen. Maar ja, deze Mark Hoevemans heeft gezegd, ik trek dit gewoon niet meer, ik stop ermee. Dit is niet alleen een probleem voor Feyenoord, want het gebeurt niet alleen in Rotterdam. Niets met voetbal te maken. Wat is dit voor belachelijk gedrag? Dit is natuurlijk niet iets van de afgelopen week. Dit speelt al maanden, Hoevemans wordt al maanden bedreigd. We moeten hier een oplossing voor vinden, want dit is natuurlijk een situatie die niet lang houdbaar is. Als je zoiets doet, heb je helemaal geen besef van de club. Je hebt geen respect voor andere mensen. Ja, dat is te gek om los te lopen, zulke mensen. Ja, en nu? Ik weet het niet. En ik heb het gevoel dat zij het bij Feyenoord ook niet echt weten. Nou, dat lijkt mij een vrij hopeloze opgave. Ja, we hoorden de voorzitter van de Raad van Commissarissen, Toon van Bodegom. Feyenoord-icoon Jan Boskamp, justitieminister Fred Grapperhaus. En NOS-collega Armando Saroglu, die Feyenoord op de voet volgt. Mario, jij was gisteren bij de derby. Ja. Tegen Sparta. Hoe zou jij de sfeer rond Feyenoord willen omschrijven? Nou ja, de sfeer rond Feyenoord lijkt me sportief op dit moment wel aardig. Ik denk dat Feyenoord op alle fronten weer van zich doet spreken. Hè. Het voetbal is naar behoren. Mm-hmm. Ze staan weer, als ze de inhaalwedstrijd tegen Heracles winnen, op 1 punt van Ajax. Dat is wel eens anders geweest in de afgelopen jaren. Dus al met al is het sportief, is dat allemaal wel aardig. Maar ja, er is heel enorm veel onrust natuurlijk onder de supporters in verband met het nieuwe stadion bijvoorbeeld. Dat is natuurlijk een farce. Dat loopt nu al zo lang, al 4,5 jaar. En dan hoor je weer dat de bouwkosten nog weer duurder gaan worden. Waardoor het toch allemaal misschien ook wel heel slecht kan aflopen als Feyenoord ja zegt tegen dit stadion. Ja, en wat je zelf al aangeeft, dan dat je algemeen directeur moet opstappen omdat hij gewoon bedreigd wordt. En ik hoor dan ook nu wel weer in de wandelgangen dat er wel wat meer achter zit ook. Maar dat dit wel de druppel was die de emmer deed over. Wat bedoel je? Wat bedoel je, Mario? Nou ja, ik hoor dat hij ook niet op één lijn zat met de Raad van Commissarissen omtrent het stadion. Of omtrent nieuwe investeerders. Hè, die dan nu zijn opgestapt. Omdat met name de supporters. Ik wil het geen supporters noemen. Maar bepaalde aanhangers het nodig vonden om Mark Hoevemans dusdanig thuis op te zoeken. Ja, dat die man natuurlijk gewoon voor zijn gezin kiest. Maar er schijnt nog wel wat meer te zijn die. Maar dit is wel absoluut de druppel geweest die de MRD over. Wat bedoel je met er zou dus nog wat meer zijn? Is nou dat ja, daar bedoel ik mee of? Dat hij denk ik niet op één lijn zat met de Raad van Commissarissen. Omtrent het stadion bijvoorbeeld. En omtrent welke investeerders Feyenoord er bovenop zouden moeten helpen. Mm-hmm. En dat zou mede de aanleiding zijn om zijn biezen te pakken. Maar ik kan me voorstellen dat hetgeen wat gebeurd is bij hem thuis, dat wel het meest aangrijpende is. Dat is de derde algemeen directeur, geloof ik, in. Wat is het, 5, 6 jaar? Ja, ja, Erik Gudde hebben ze natuurlijk ook thuis opgezocht een paar keer. Hebben ze ook niet echt prettig bejegend. En dat schijnt de schering in te slag te zijn. En als je als aanhanger het niet eens bent met een bepaalde beslissing, ja, dan ga je maar naar die mensen toe thuis en ja, dan ga je de boel maar lopen frustreren. Is er dan nog iemand op deze planeet die nu denkt, ik wil naar Rotterdam, laat mij het maar oplossen? Ja, ik hoorde dat die Dennis de Kloeze, die nou de algemeen directeur bij LA Galaxy is, dat die eventueel geïnteresseerd zou zijn. Maar ja, ik zou als ik daar zit dat niet verruilen voor een club in Rotterdam, waar je weet dat als het even tegen zich, dat ze ook bij jou gewoon in de voortuin staan. En ik denk dat daar niemand op zit te wachten. Hij was volgens mij ook ooit de baas in het Mexicaanse voetbal. Ja, absoluut. En scout bij Ajax geweest. Ja, dus in Mexico zullen ze er ook wel wat van weten. Dus misschien is hij wel wat gewend. Ja. Maar als ik jou zo hoor, dan zou je hem niet adviseren om in te stappen. Nou, kijk, het feit is ook dat hij is koud geweest bij Ajax. Nou, daar sta je meestal al met 1-0 achter als je bij Feyenoord begint. Maar je wilt toch niemand instappen? Nee, ik denk ook niet dat het heel makkelijk is om op dit moment een. Waarom heeft Feyenoord zelf als team niet echt een statement is er gekomen, toch? Ja, ik denk dat het toch altijd wel te maken heeft met angst. Ik denk niet dat geen enkele speler bij Feyenoord ook nu de populariteit heeft om het voortouw te nemen, om zoiets te zeggen. Hè, vroeger had je Arne Slot. Nou ja, de trainer had een bepaalde die had wat kunnen zeggen omtrent. Want nu gaat het weer gebeuren. Ze gaan nu naar Duitsland met 5.000 man. Ja. Ze hebben godzijdank wat kaarten erbij gekregen. Want je moet er niet aan denken dat er dadelijk nog eens 5.000 zonder kaartje daar in de binnenstad van Berlijn lopen. En, ja, maar jongens, ik denk dat de angst daar veel groter is. En dat het misschien wel heel goed is dat dit gebeurd is. Want nu komt naar boven waar ze mee te maken hebben. Want Mark, precies die vraag die jij je stelt. En dat heb ik op andere dingen ook als er antisemitische karikaturen zijn, of als het coming out day is, of als er wat dan ook, weet je, met de Rosse supportersvereniging, dat daar bij de oprichter zijn boel in de fik wordt gestoken, dan zie je ook geen statement vanuit spelers of spelersgroep. En volgens mij heeft dat puur te maken met angst voor deze mensen dat ze je thuis opzoeken. Ik denk dat het veel erger is dan wij ons allemaal realiseren. En dat is misschien wel goed dat dat hierdoor naar boven is gekomen. Omdat Feyenoord kan dit natuurlijk ook niet alleen oplossen. Dit moet je ook met justitie oplossen. Maar ik denk echt, Mark, dat die angst veel groter is dan we allemaal durven denken. Kijk naar Steven Berghuis, die naar Ajax is gegaan. Die met politiebegeleiding moet lopen. Het is allemaal veel erger dan wij denken. Maar let jij op je woorden, Mario, als je nu dan over Feyenoord spreekt? Nee, nou in die zin let jij op je woorden. Ik zeg gewoon wat ik wil zeggen. En nogmaals, kijk, we hebben dit is geen supportersgedrag. Hè? De echte supporters, die steunen de club. En die discussiëren mee over een nieuw stadion. Of het wel of niet verantwoordelijk is. En dat lijkt me zeer logisch. Maar er zijn natuurlijk ook groepen nu. Ik zag die grappenhouse, die maakte daar drie groepen supporters. Je hebt die gasten die een beetje met bier gooien. Dat is tegenwoordig ook een rage. Dan haal je een heel blad bier en dan gooi je dan naar beneden over je spelers. En dan ga je weer een blad halen. Hoe slim is dat? Nou, dan heb je die groepen die echt tegen de politie gaan vechten. Die waarschijnlijk nog nooit in het stadion zijn geweest of een stadionverbod hebben. Ja, en dan heb je nog die groepen die dusdanig de mensen bedreigen zoals Mark Koevermans. Ja, maar Mark... Ja, ik weet niet of jij... Ik zag jouw gezicht iets bewegen toen Mario zei van... het is logisch dat je met die supporters praat over een nieuw stadion. Ja. Is dat logisch dat je met supporters praat als club een nieuw stadion wil? Ik vind dat niet zomaar. Nee. Ik denk dat supporters zich misschien ook wel af en toe veel te veel macht toedichten. He, je bent voor een club, je support een club. Maar een club is wel een onafhankelijke identiteit. En ik snap dat het frustrerend kan zijn... En dat je je ergens mee wilt bemoeien. Maar dat is hetzelfde. Hè? Wat was het toen met Marco van Basten? Of dat trainers, nou ja, met grote trainers heb je dat misschien nog meer, uit een bus moeten stappen en verantwoording moeten afleggen aan. Weet je, dat gedrag, dat volgens mij moeten we daar gewoon helemaal van af. Dat is jezelf rechten toe-eigenen als supporter. Dat is helemaal niet van jou. Daar heb je niks mee te maken. De club. Ja, helemaal eens, Mark. Helemaal eens. En het is ook gebaseerd op emotie. Toen de arena werd gebouwd in Amsterdam, waren ook heel veel supporters tegen. Want de meer ben ik ook wel eens geweest. Dat je de meeuwen, daar kan Mario zich ook nog wel herinneren. Dan hoorde je de meeuwen gewoon door het stadion. Die maakten meer geluid dan de supporters. Dus ook niet in de meer was er altijd zoveel sfeer. Maar dat claimden supporters toen. Het was verschrikkelijk dat de arena er kwam. Ja, dat is misschien een van de belangrijkste dingen die Ajax ooit heeft kunnen doen. Dus dat is gebaseerd op een emotie. En ik ben het helemaal met Mark eens. En zeker, want Mario, je zegt supporters, maar er is deze week weer een brief gestuurd. En daar was ook een van de ondertekenaars. Volgens mij die groep die ook bij het COC in Rotterdam en ook bij die sportschool hun initialen hadden gekalkt. En die hadden ook weer deze week een brief. Ja, een open brief in de krant, inderdaad. Ze graag weer in gesprek wilden nadat Koevermans was opgestapt. Dus weet je, Mario, kijk uit met waar je dus met supporters mee te maken hebt. Nou, maar kijk, ik denk dat Feyenoord groter is. Hè. Ik vind wel dat er bepaalde supportersgroepen gehoord moeten worden bij zo'n club. Hè. Want dat gaat bijvoorbeeld er komen mensen uit Limburg en zo. En dan schijnt er dadelijk, als dat nieuwe stadion door zou gaan, wat natuurlijk ook gewoon financieel de genadeslag kan zijn van zo'n mooie club als Feyenoord is, omdat het geld er gewoon niet is. Maar die moeten dan met bussen vervoerd worden van de ene kant van de stad naar het stadion toe, omdat er dadelijk te weinig parkeerplaatsen zijn. Dus dat zijn allemaal wel dingen waar dat soort mensen over mee willen praten. En nogmaals, ik ben helemaal met Mark ook eens dat de club onafhankelijk moet blijven. Maar aan de andere kant, ja, je hebt nu eenmaal te maken met bepaalde groeperingen, ja, die altijd ook toch een woordje mee willen praten. Zit het ook niet een beetje in het, als ik als buitenstaander met je kijk, maar ook niet, want ik speel zelf bij een voetbalclub, in het voetbal zelf erg. Natuurlijk is sport emotie, topsport helemaal, en dat hoort er denk ik ook bij. Dat brengt ook hele mooie dingen. Er zitten hele mooie waarden in sport, die ik misschien wel eens mis, die je bijvoorbeeld in het rugby ziet, heel erg. Dat is man tegen man, bijna knok op het veld, maar altijd respectvol, respect richting de tegenstander. Ik kom het op amateurvelden ook gewoon tegen, hoor, dat ik echt denk, wat zie ik hier, joh? Dat gewoon een scheids geschopt wordt, of dat er vuurwerk afgestoken wordt, dat er gescholden wordt. Ja. Daar sta ik echt, dan zak mijn broek vanaf. Dan denk ik, wat is dit? Is dit de sport Moeten we hier niet echt veel meer aan doen? Ja, wij staan maar eens te lang voor een rood stoplicht. Er staan er al 6 achter je te toeteren. En als je dan nog wil je nog iets zeggen? Dan ja, maar dan nog. Dan heb je daar. Ik heb het ook over jeugd, hè? Of de 16, 17-jarigen. Ja. En dan zijn er bepaalde clubs. En die kent iedereen natuurlijk. Weet je, oké, dat is misschien een lont in een kruidvat ergens. Maar. En de KNVB, volgens mij, is er ook mee bezig. Of die wil daar streng tegen optreden. Maar... Ja, er moet wat gebeuren, zeg jij, Mark. Ja. En burgemeesters zijn het met je eens. Ze zijn het zat. En Paul de Pla, burgemeester van Breda, die vindt dat het niet langer is te tolereren, dat geweld. Vanavond was hij bij een overleg van de regiegroep Voetbal en Veiligheid. Daar zitten de KNVB in, ook de politie, justitie en dus die burgemeesters. En Matthijs Weststraten die vroeg de Pla wat dat overleg heeft opgeleverd. Dat we elkaar keihard nodig hebben om dit geweld te stoppen. En als ik zeg, we hebben elkaar keihard nodig, dan gaat het over de clubs, dan gaat het over de politie, dan gaat het over gemeenten. Maar dan gaat het ook over de goedwillende supporters. Want alleen als we samen optrekken, lukt het om die groep die het voor ons allemaal verpest, om die daadwerkelijk te stoppen. Dat is natuurlijk niet een conclusie die nieuw is. Nee, en dus moet je op een gegeven moment gaan kijken, wat kunnen we ervan doen om dat fenomeen wat we al langer kennen, maar wat helaas weer de kop op is gestoken, hoe kunnen we ervoor zorgen dat we dat aan gaan pakken? Ja. Nou, dat betekent als eerste de kwaadwillende identificeren, opsporen en uitsluiten. Daar begint het echt mee, want de kwaadwillende moeten echt weten dat ze niet thuis horen bij het voetbal. En daar hebben we elkaar heel erg hard voor nodig. Dat betekent dat we instrumenten die we hadden, dat we die ook echt moeten gebruiken. Bijvoorbeeld een gebiedsverbod. Of misschien iemand wel een boete geven als je dat gebiedsverbod rond het stadion ook daadwerkelijk weer overtreedt. Of ervoor te zorgen dat het tuchtrecht van de KNVB ook op een goede manier wordt gebruikt als bijvoorbeeld er spreekoren komen of als mensen zich misdragen. Uw collega Bruls van Nijmegen die doet er nog een schepje bovenop. Die pleit voor misschien een levenslange stadionverboden. Is dat iets waar u ook wat in ziet? Je moet niks uitsluiten. Als iemand zich dusdanig misdraagt, niet 1 keer, niet 2 keer, maar 3 keer... Ja, wat zoek je dan eigenlijk nog? Wat heb je dan nog eigenlijk te zoeken in de voetbalstadion? Ik ga u even een heel simpele vraag stellen. Wie is er, wat u betreft, nou de baas in het stadion? De clubs horen de baas zijn in het stadion. Maar helaas zie ik op te veel terreinen dat soms de supporters de baas lijken te zijn. Ze voelen zich onaantastbaar en ze denken alles te kunnen regelen. En dat moet echt gewoon stoppen. De club moet de baas zijn, zoals de kroegbaas de baas moet zijn in zijn eigen kroeg. Zo moet de club de baas zijn in zijn eigen stadion. Ja, burgemeester De Pla hoorden we van Breda. Die zegt eigenlijk hetzelfde als wat jullie zeggen, Barbara en Mark. Hè? De supporter is heeft te invloedrijk. De club moet weer de baas worden. En daarbij is alles eigenlijk mogelijk, noemt burgemeester De Pla qua maatregelen. Mark, wat zou jij nou, stel jij hebt het voor het zeggen. Welke maatregelen zou jij dan invoeren om dit aan te pakken? Nou ja, zo streng mogelijk straffen is denk ik 1. Gezichten herkennen, echt daar stevig intreden. Maar ik denk ook wel inderdaad als clubs zijnde daar heel erg ook met spelers, ook met coaches, met een heel team erachter gaan staan van wij staan als club voor deze waarden, ja. Voor respect, voor et cetera. Hang ze op in een stadion als je binnenkomt en herinner iedereen daar iedere dag aan. Je supporters, je fans, de mensen waarvoor je speelt. En verhef die waarden. Dat is waar sport om gaat. Er mag strijd zijn, er mag emotie zijn, maar altijd weer terug naar die kernwaarden. Naar respect, naar strijd. Feyenoord is een geweldige club. Fantastisch. Heeft supermooie kernwaarden. En dan worden ze zo te grabbel gegooid. Dan moet je niet willen. Dan moet je voor staan als club. Maar Barbara, ik hoor je bijna denken, maar dit hoor ik al zo lang. Ja. Nee, kijk, ik snap heel erg goed wat Mark bedoelt. En dat is ook het spijtige. Feyenoord is een hele prettige club. En ze proberen aan heel veel dingen wat te doen. Maar ik denk dat je hebt wel met een hele rauwe stad te maken op dit moment, Rotterdam. Waar natuurlijk niet alleen Feyenoord een probleem is, maar ook wel andere problemen zijn. En dat wordt dan misschien ook weer in Feyenoord geuit. Dus het is allemaal niet zo makkelijk. En dan denk je, ja, in Engeland heb je bijvoorbeeld een wet. Dan moet je je melden dus, hè, als je een stadionverbod hebt, mm-hmm. op het bureau. Maar dat kost weer heel veel geld. Want ook een van de problemen is dat mensen met stadionverbod gewoon het stadion inkomen. Omdat ja, een steward durft ze niet tegen te houden. Of ze hebben weer een kaart van een ander. Dus weet je, ik moet je eerlijk zeggen, ik vind het heel erg lastig hoe je dit gaat oplossen. En ik begrijp ook dat deze supporters, wat ze zich supporters noemen. Mario, je hebt gelijk. Ze mogen zich misschien geen supporters noemen. Maar steeds jonger worden, steeds agressiever, steeds meer bewapend. Ja, weet je, je hebt wel volgens mij weer met een overtreffende trap te maken bij Feyenoord. Je hebt natuurlijk bij heel veel clubs nu achtelijk gedrag. Daar had ik het net over. Heeft dat ook niet iets te maken met... Gaan we zo meteen nog even op inzoomen. Ja, nee, maar ik bedoel, ik echt de oplossingen ik zou het niet weten op dit moment. En ik weet zelf dat ze bij Feyenoord, en dat weet jij ook, Mario, met hun handen in het haar zitten. Want ze zitten hier zelf natuurlijk ook niet maar, op te wachten. Maar Mario, want jij bent ook trainer geweest. Je hebt toen die grootste nederlaag van de uitslag om Rotterdam te sparen, maar even niet gaan noemen. Maar daarna stonden ze mij ook op te wachten. Dus, Ging het bij jou ook de verkeerde kant op. En sindsdien, wat is er toen gebeurd? Nou ja, er is sindsdien niks gebeurd. Want als Feyenoord, dat kan morgen zomaar weer gebeuren. Dat een trainer ter verantwoording wordt geroepen of dat er een supporters in de kleedkamer staan. En dat zal ook niet gaan veranderen. En dit probleem kunnen wij niet met z'n vijf oplossen. En een club in zijn eentje al helemaal niet. Laten we nou gewoon het simpele vuurwerkding nemen. Feyenoord heeft nu geloof ik meer dan 125.000 euro boete aan vuurwerk. Hoe komt dat nou in een stadion? Word je gefouilleerd of niet? Op de een of andere manier moet dat toch binnenkomen. En die supporters die willen bijvoorbeeld een geweldige speler hebben aan het eind van het seizoen. Maar het geld is er niet. Ja, als de club elke keer maar die boetes moet gaan betalen voor vuurwerk. Het is een heel simpel dingetje. Maar het is wel iets ook van deze tijd. Je ziet het overal. Het is duur. Er gaat veel geld uit op deze manier. De bedreigingen zouden dan ook allemaal te maken hebben met die nieuwe stadionplannen. Over geld gesproken, Mario. Ja. Gaat het er komen, Feyenoord City? Nou, ik ben bang van niet. Ik hoorde dan nu het project moest 440 miljoen kosten, geloof ik. Maar nu dat de bouwkosten weer omhoog zijn, gewoon zitten we al over de 500 miljoen. Nou, dan gaat het ook nog eens een x aantal jaren duren. Nou, we weten allemaal de financiële situatie van Feyenoord op dit moment. Mm. En dan hebben we het nog niet over de financiële situatie van stadion Feyenoord. Maar Emiel Schelvis zei gisteren in Rondo van het gaat gewoon helemaal niet door. Zijn er op het punt om bekend te worden dat het gewoon helemaal afgeschoten wordt. Hoor jij die signaal ook? Nou ja, ik hoor dat zeer zeker. En want het zou ook gewoon de doodsteek van een club kunnen zijn. En dat zou natuurlijk doodzonde zijn. En ik begrijp heel goed dat op een gegeven moment wil je meten met Ajax, die ons al financieel heel ver voorbij is. Zou je natuurlijk een stadion moeten hebben waar je gewoon nog meer mensen kan ontvangen op een bepaalde manier, wat nog meer geld genereert. Maar ja, dat is ook een beetje kip en ei, hè? Is het ook. Het is gewoon nu komt er ook geen geweldige coach. Ik heb nog één naam achter in mijn hoofd. Robert Eenhoorn. Ja, die zit lekker op zijn plek. Ja, maar die gaat hebben ook niet komen op zo'n manier, toch? Ja, maar Mark, die is ooit niet gevraagd. En die had toen gevraagd willen worden. En die zit nu op zijn plek. Die gaat niet zomaar komen. Nee, weet ik. Maar die gaat ook waarschijnlijk als die gaat ook niet komen als je echt al dit beschouwt. Al die dossiers, al die dingen. Dan denk je van ja. Nee. Ja. Hier kan ik alleen maar afgefikt worden. Ja, zelfs Mark Tuitert is niet beschikbaar voor die rol. Nou, dan weet je het wel. Robert Maaskamp is wel beschikbaar. Ja, die vond het wel een makkelijk clubje, ja, zei hij gisteren. Ja. Robert Maaskamp is beschikbaar. Ja. Zo meteen meer na 10 en graag tot zo. Pennen in de aanslag. NTO Radio 1. Zaterdag van 11 tot 1. Het groot dicté der Nederlandse taal. Luister goed. Met zoals altijd Ronald Seiders. Maar ook met Hubert Bruls. Miroska Meulens. Pieter Derks. Lisbeth Lagemaat. Huub Stapel. Janne Schra en vele andere prominente Nederlanders. Zij nemen het op tegen de luisteraars van de taalstaat. Gerdy Verbeet, Wim Daniels en Frits Spits zorgen voor stem, tekst en goede banen. En dan nu in stukjes. Zaterdag van 11 tot 1. Op NTO Radio 1. Het groot dicté der Nederlandse taal. Wie luistert, weet meer. Leg de pennen neer. Ster. Prima aan de reizen? Wow, het kan! Met jouw financiële situatie is vaak meer mogelijk dan je denkt. Ontdek wat kan en krijg een plan. Ga naar asr.nl en maak vandaag nog een duurzame start met beleggen. ASR doet het. Beleggen brengt risico's en kosten met zich mee. Je kunt jouw inleg of een deel hiervan verliezen. ASR Vooruit BV is onderdeel van ASR. Nu in het Rijksmuseum. Vergeet me niet. De must-see tentoonstelling van het najaar. Ruim 100 portretten uit de renaissance van machtige keizers, flamboyante aristocraten en welgestelde burgers. Reserveer ticket online via rijksmuseum.nl. Je stapt in de auto. Misschien zelfs in een Mazda CX-30. Een auto die als geen ander weet wat veiligheid is. Neem de carrosserie als twee sterke armen om je heen, zodat jij volop kunt genieten van het rijden. Eén met je Mazda, één met je CX-30. Mazda, drive together. Op zoek naar het ideale cadeau voor de feestdagen? Geef iets persoonlijks. Geef meer met een boek. Tot 10 november krijg je bij aankoop van een boek zelf ook een boek cadeau. De Jaloezieman, de nieuwe thriller van Jo Nesbeu. Ga voor de mooiste cadeaus naar je favoriete boekhandel. Of kijk op geefmeermetenboek.nl.

EO NOS. Langs de lijn en omstreken. Met Joram Kaat en Robert Meder. We zijn weer terug met nog een uurtje het Sportforum, waarin we weer een aantal belangrijke sportzaken bespreken van de afgelopen week. Schaatsjournalist Mark Tuitert nog steeds hier. Mario Been, voetballerlid van ESPN. En op afstand lekker warm in haar eigen kamertje. Barbara Barend, hoofdredacteur van het sportblad Helden. We gaan het hebben over homoseksualiteit in het voetbal. Lange baan schaatsen, Messi, Koeman en de keeperskwestie Onana of Pasveer bij Ajax. Dat allemaal zo meteen. Nu eerst even het belangrijkste sportnieuws van vandaag op een rijtje. We beginnen met Frenkie de Jong. Hij kan morgen weer spelen voor FC Barcelona. De middenvelder viel 2 weken geleden geblesseerd uit met een blessure aan zijn hamstring. Nu is hij voldoende hersteld om zijn rentree te maken in de Champions League wedstrijd tegen Dynamo Kiev. Er was ook nog slecht nieuws, want spits Sergio Aguero die staat 3 maanden aan de kant. Dit weekend viel hij uit met pijn op de borst. Hij kon moeilijk ademhalen. Na onderzoek is gebleken dat hij last heeft van hartritmestoornissen. Goeie genade, het houdt niet op bij Barcelona. De Atletieke Unie heeft Thomas Lewandowski, geen familie van de voetballer natuurlijk, aangetrokken als coach van de Nederlandse atleten op de middenafstanden. De Pool heeft in eigen land een flinke staat van dienst opgebouwd. Tottenham Hotspur heeft voor de 3e keer in 2 jaar tijd zijn trainer ontslagen. 3 dagen voor het Europese duel met Vitesse is Nuno Espirito Santo weggestuurd. De Portugees was sinds deze zomer in dienst van de club uit Londen. Maar dit weekend verloor Spurs met 3-0 van Manchester United. En daardoor staat het nu 8e in de Premier League. En Wout Weghorst maakt morgen zijn rentree in de selectie van Wolfsburg. De spits zat 2 weken in quarantaine na een coronabesmetting. Morgen speelt Wolfsburg in de Champions League tegen Red Bull Salzburg. Talon Griekspoor is zijn topvorm nog niet kwijt. De tennisser won 2 weken geleden zijn 3e Challenger op rij en debuteerde in de top 100 op de wereldranglijst. Na een korte pauze speelt hij nu op Tenerife. Daar won hij in de eerste ronde al 2 sets van Kirkin uit Turkije. Goed, het is inmiddels 6:06. De meest besproken voetballer van deze week was in Australië, Joshua Cavallo. Niet omdat hij een geweldig doelpunt maakte voor zijn club Adelaide United, maar omdat hij uit de kast is gekomen. Dat deed hij via een video op het Twitterkanaal van zijn club. Hi everyone, it's Josh Cavallo here. I'm at my home here in Adelaide. There's something personal that I need to share with everyone. I'm a footballer and I'm gay. Growing up, I always felt the need to hide myself, you know, because I was ashamed, and ashamed I'll never be able to do what I love and be gay. You know, hiding who I truly am to pursue a dream I always wished for as a kid. All I want to do is play football and be treated equally. Ja, Cavallo die schaamde zich en was bang dat hij niet meer zou kunnen doen wat hij eigenlijk altijd al wilde doen. Namelijk voetballen. Mark Tuitert, je hebt het ongetwijfeld meegekregen. Wat vond je ervan? Zeker, ja, mooi. Ook goed dat het gesteund werd door zoveel professionele bekende voetballers. Dat is eigenlijk vreemd natuurlijk dat dit nog heel erg opmerkelijk zou moeten zijn. Zlatan, Piqué, ja. Griezmann, volgens mij Robin van Persie ook, zeker. Volgens mij. Ja, ja, heel mooi. Dat helpt, ongetwijfeld. Ja, wat helpt het? Nou, voor mensen om uit de kast te kunnen komen. En dat gewoon geaccepteerd is, normaal. Ook in topsport, dat prima is. Ja, Barbara, kijk jij er ook zo tegenaan? Denk je dat het nu doorbroken is en dat er iets gaat gebeuren nu? Of hebben we dat hebben we al regelmatig gedacht, of niet? Nee, dan zou er deze... Nee, het is denk ik nog niet zo. Alleen wat Mark zegt, dat zulke grote sporters, ook Rashford en ook heel veel grote clubs, hè, Barcelona, volgens mij Liverpool, United, in Nederland alleen AZ helaas. Ik had gehoopt dat meer clubs ook een post zouden doen en de KNVB. Maar ik denk dat het wel belangrijk is dat vooral juist de actieve voetballers en de clubs laten weten dat je welkom bent en dat het oké is. En het is volgens mij, maar dat weet Mario beter, een van de dingen waarvan volgens mij iedereen vindt dat het oké is, maar het wordt niet volgens mij in de kleedkamer besproken. Ik weet niet of Mario wel eens het met zijn team bijvoorbeeld besproken heeft van joh, want ik weet dat jij er geen enkele moeite mee hebt. Nee. Maar het klinkt ook raar om dat misschien te bespreken. Maar ik denk toch dat het fijn is als je coach zegt van joh, het is oké. En dat was team dat oké vinden. Want ja, anders, dat hoor je ook aan Josh. Hij was bang voor de reacties. Hij was bang dat hij zijn droom niet kon waarmaken. En ik denk dat het juist bij de hetero's ligt om te zorgen dat de homo's zich veilig voelen om uit de kast te komen. Mario, heb jij je wel eens uitgesproken in de kleedkamer? Nee, nou, ik heb het niet meegemaakt dat ik een speler dat hij opviel dat hij eventueel homo zou zijn. Ik heb dat nog niet meegemaakt. Dus dan ga je er uiteraard ook niet over beginnen. Je bent meer met het voetbal bezig. Maar ik, ja, wat mij betreft, ik zou het gewoon heel, heel erg accepteren. Maar ik denk ook dat het in een kleedkamer geen enkel probleem is. Maar ik denk dat het woordje angst weer komt. Zo gauw die dadelijk het stadion in komt. Hij heeft het bekendgemaakt. En dan zitten er weer een groep randebielen. En die gaan daar iets mee doen. Dat is eigenlijk altijd het enige wat... Want ja, wat mij betreft, in een kleedkamer een elftal zou dat zeker ondersteunen. Dat is, je bent één van het team. En of je nou homo bent of niet, dat maakt in principe helemaal niks uit. Dus binnen voetballers onderling is het geen probleem. Maar dat merk je toch aan alle reacties? Het gaat wederom om de angst. En we hadden het eerder al over de te grote invloed, zeiden jullie, Mark en Barbara, van de supporters. Dat geldt ook hier weer. Nou, dat denk ik wel. Ik denk wel dat die spelen. Hè, in mijn tijd hadden we de scheidsrechters, Ichtas van Zwieten, Blankenstein, ja. John Blankenstein. Ja, die gingen daar op een andere manier mee om. Die gingen daar op een hele prettige en leuke manier mee om. En ja, die zullen ook wel eens wat naar de hoofd gekregen hebben. Maar ja, als hier dadelijk de eerste speler uit de kast zou komen. Ik weet er niet eentje die bij ons in de betaalde voetbal speelt op dit moment. Maar goed, die zal wat betreft de voetballers, dat merk je nu aan alle posten van de grote jongens. Ja, die zitten daar helemaal niet mee. Maar ja, in zo'n stadion, hoe gaan die daar weer mee om? Ja, de NOS. Maar dan is het denk ik heel belangrijk, Mario. Ja. Kijk, wat ze in een stadion roepen, daar roepen ze tegen iedereen wat. Als je een ander kleurtje hebt, roepen ze wat. Als je weet je wat er ook is, roepen ze wat. Maar dan is het dus juist denk ik heel belangrijk dat ook zo'n team en zo'n club, tot en met trainers en bestuursleden, dat ook openlijk uitspreken dat ze dat oké vinden. En net als er apengeluiden zijn, dat je met elkaar afspreekt, oké, als het te ver gaat, weet je, als dat echt gebeurt, lopen het veld af. En ik denk, als je die veiligheid voelt, en die veiligheid voelen volgens mij op dit moment de voetballers nog niet. En ik zeg niet dat dat alleen maar aan de anderen ligt. Het zit hem ook in jezelf, hè? Dat je het eng vindt en bang bent voor dingen die wellicht helemaal niet gaan komen. Maar ik denk dat de grootste stappen te nemen zijn echt bij, nou ja, wat Mario zegt, dat je als trainer, vorige week, ik hoop dat dat bij clubs is gebeurd, dat trainers en teams dit bespreekbaar hebben gemaakt. Want weet je wat jij zegt, Mario? Ik denk dat heel veel jongens juist heel goed zijn in het verbergen van dat ze homo's zijn. Denk je dat er veel zijn in de Eredivisie, Barbara? Nee, ik denk niet veel. En dan kan ik je ook uitleggen waarom. Kijk, Mario, van jij weet wel wanneer jij een beetje begon te experimenteren met meisjes. Wanneer dat was heel vroeg, hoor. Nou, oké. Okay, maar stel dat je dat als jongen dan wil. Waar ga je dat dan doen? En dan zit je in een jeugdopleiding. En dan word je op de foto gezet. En dan ben je 17 jaar. En dan zit je in de jeugd van Heerenveen of van Feyenoord of van Ajax. En dan word je door een of andere klootzak op de foto gezet en word je exposed. Weet je, dus je hebt helemaal geen die ruimte om te experimenteren, om jezelf te zijn, is er niet. Dus ik denk dat er veel afhaken. En degenen die het wel doen, dat die heel goed het verborgen houden. Dus die wel eigenlijk homo zijn. En ik weet van een aantal jongens dat ze zeggen dat er in Duitsland een aantal bekende voetballers, dat iedereen weet dat ze gay zijn, maar dat ze getrouwd zijn. Dat hun vrouw dat ook weet. Ik weet dat er in Spanje, dat heeft Van der Vaart me wel eens verteld, dat teamgenoten van hem gewoon openlijk zoenden met mannen in clubs. En dat vonden ze in Spanje helemaal niet erg. Maar dat ze echt dan ook met hun vriend naar de club komen, ja, dat doen ze nog niet. De NOS heeft een podcast gemaakt over dit onderwerp, ja. De Schaduwspits. En daarin kwam een Eredivisie-speler anoniem aan het woord. Die bekende ook homoseksueel te zijn. Dus er is in ieder geval één iemand. Maar Mario, jij zei net, ik heb het niet, ik ben er niet over begonnen in de kleedkamer in jouw tijd, omdat je niet de signalen kreeg dat het een onderwerp was dat besproken moest worden. Maar Barbara, jij zegt eigenlijk, signalen of niet, spreek je uit, trainers, bestuur? Ja, nou kijk, als ik naar mezelf kijk, had mijn moeder wel altijd al het vermoeden, maar Mario, mijn vader, duurde het wel langer voordat hij dat vermoeden had. Maar ja. Het was voor mij heel fijn dat op een gegeven moment aan mij gevraagd werd, want ik had heel veel vriendjes, dus ik deed heel hard mijn best om het niet te zijn, zeg maar. En het feit dat toch dat bespreekbaar werd gemaakt, dat je toch weet, het is oké. Snap je? Dat moet je toch doen. Dat klinkt raar. Maar ik weet dat André Wetzel dat wel zei. Vroeger, toen hij als hij trainer was. Jongens, heel veel plezier met je vriendin, vrouw. Of je vriend als je die hebt. Want dat vind ik ook goed. En alleen al dat soort kleine opmerkingen. En ook bij de jeugd. Ik denk ook, dat doet de Blankenstein Foundation natuurlijk. Hè? Karen, de zus van John Blankenstein, die ken je ook, Mario. Die doet dat heel goed. Ja. Die gaat juist bij betaald voetbalclubs langs om dit in de jeugd bespreekbaar te maken. Misschien is dat wel de plek waar je het moet doen. Hè? Want we hebben het natuurlijk over jongens van 15, 16, 17, dan is, ja, ik was wat laat, maar normaal ontdek je het op die leeftijd. En dan moet je eigenlijk de steun hebben van je teamgenoten en van je club. En dan is het ook, denk ik, makkelijker om ja, om eens in zo'n eerste elftal te groeien. Maar ja, het bespreekbaar maken is echt absoluut belangrijk. Maar als ik in het stadion luister, dan hoor ik yes, yes, de homo's van Vitesse. Ja. Ik hoor ja, ja, de homo's uit Breda. Ik hoor echt, echt de homo's uit Utrecht. Ja. Moet daar dan niet iets strakker tegen opgetreden worden? Jan-Joos van Gangelen, die zei het in de uitzending, die benoemde het. Dat moet een keer klaar zijn. Maar goed, nogmaals, kijk, de veiligheid die wij als coach in een kleedkamer kunnen geven aan iemand die toevallig homo is, ja, dat is één ding. Maar dan gaat hij naar buiten. Ja, en hoe gaat de rest van het voetbalpubliek, hoe gaan die daarmee om? He, want dat is vaak toch het allergrootste probleem, denk ik. Maar wat moet je dan, Mario? Social media misschien nog wel enger. Wat moet je dan, ja, Mario? Ja, social media, inderdaad. Barbara geeft dat aan. Breng je dat ter sprake? Ik zeg eerlijk, nee, dat heb ik eigenlijk nooit ter sprake gebracht op basis van het feit dat ik, ja, je bent met voetbal bezig. Hoe zit het bij damesvoetbal dan? Daar is het toch veel meer geaccepteerd dan? Daar is iedereen veel uitgesprokener. Ja, vrouwensport is het veel meer een issue, ook in het schaatsen, Mark. Want zijn er openlijke homo-schaatsers, voor zover jij weet? Nee, niet zover ik weet. Nee. Maar dus in de vrouwensport, op zich, in topsport heb je toch ook aan de vrouwenkant meer. Denk je niet? Ja, dat is zo. Ja, dat is toch zo? Ja, in hockey, in schaatsen, in voetbal. Nee, en dus ik denk dat gemeen, meer gemeen goed, ook in het schaatsen. Ja. En alleen het is niet, ik weet niet, misschien zijn er homo's in de wereld is niet zo schaatsen. Hard als de voetbalwereld, toch? De voetbalwereld is veel harder. Nou, Met name in die stadions. Vraag, is het gemeen goed? Of komen ze daarin meer en makkelijker naar buiten? Vanwege het feit dat het binnen die wereld misschien wel makkelijker geaccepteerd is. Ja. Minder macho-cultuur. Ja. Ik denk dat topsport sowieso wel een ook in het schaatsen, dat is natuurlijk, is dat ook niet. Maar ik bedoel bij de vrouwen. Maar wat is de verklaring ervoor dan? Dat het bij vrouwen dus blijkbaar minder een ding is en dat het vaker voorkomt? Ik denk dat als vrouwen onderling, dan is het niet zo. Ik wil niet met je onder de douche, als je maar niet bij mij ligt. En mannen hebben heel snel de neiging. Ben je homo, dan ga je maar op een andere kamer liggen. Toch een beetje getast worden in hun mannelijkheid. Ik denk dat het met dat machismo ook te maken heeft. En dat het vrouwen dat veel minder hebben. Maar goed, jullie zijn mannen. Jullie kunnen dat misschien beter beoordelen. Ja, topsport is ook wel een apart wereldje. Hè? In vergelijking met de normale doorsnee van de maatschappij. Het is fysieker. Het is misschien meer macho gericht. Absoluut. Dus ik denk dat de drempel daardoor misschien voor mannen ook groter is. Voor mezelf uit het schaatsen heb ik niet het idee dat iemand daar echt ergens in tegen wordt gehouden, maar... Nee, dat denk ik ook niet. Ik denk wel dat het desalniettemin een drempel kan zijn. Maar ik geloof dat de kleedkamer nooit geen probleem zou zijn. Daar ben ik van overtuigd. Dat altijd geaccepteerd zou worden. Ja. Barbara, eens? Nou, Mario, er zullen heus nog wel mensen zijn die het niet accepteren zoals overal. Maar ik denk echt dat je gelijk hebt. Ik heb dat ook recent Denzel Dumfries geïnterviewd en die komt ook in de Nieuwe Helden. En ik stel eigenlijk iedere voetballer die vraag, ook omdat ze die regenboogband om hebben. Of ik bedank ze ook allemaal dat ze die statements maken. En stuk voor stuk, Wijnaldum, De Vrij, Dumfries, Van Dijk. Ze zeggen ook allemaal, dat vinden we, Barbara. En het is helemaal oké als er iemand in ons team is. Dus ik denk dat we inmiddels... Daar hebben ze ook mooie statements over gemaakt, inderdaad. Ja, maar ik denk dat ze inmiddels zo ver zijn. Nou ja, dan moeten we iets doen, want daar heb je natuurlijk wel gelijk in die spreekoren. Je mag volgens mij, als je er geen ziekte voor zet of niet dreigt, is het dan weer geen schelden en dan staat het niet op de spreekorenlijst. Dus misschien moet je dan alles wat met homo is op de spreekorenlijst. Want dan kan je het hele protocol, dat stadionspeaker wat omroept en dat je een wedstrijd kan stilleggen en dat je ook met elkaar afspreekt. Dat is in Amerika gebeurd. Jason Donovan, oud international, die coachte niet op het hoogste niveau, maar eentje niveau daaronder. En een van zijn spelers was homoseksueel. En die werd uitgescholden door de tegenstander. En toen heeft Jason Donovan gezegd, we gaan allemaal het veld af. En daardoor hebben ze een play-off misgelopen. Want het kon niet bewezen worden. Maar dat team zei, we doen het niet. Kijk, en dat is wat ik bedoel. Links of rechts moet je dat soort dingen doen. En dan ga je het, dan ga je het makkelijker maken voor iemand uit de kast komen. Maar dan zullen die spreekoren blijven. Net zoals walgelijke apengeluiden helaas ook nog gebeuren. Hoe is er op die jongen gereageerd in Australië? Ja, volgens mij alleen maar positief, hè, Mario? Ja. Maar toch zijn er zijn ook verhalen dat een van de bezwaren om ervoor uit te komen is dat sommige spelers er niet op zitten te wachten om een rolmodel te zijn op dit vlak. Iets wat bij deze George nu ook gebeurt. Ja, dat snap jij, Barbara. Ja, tuurlijk. Dat is niet iedereen weggelegd. Die discussie heb ik ook wel eens. Ik bedoel, weet je, ik ben ook overal heel open over en vind dat ik die verantwoordelijkheid ook moet nemen. Maar ik snap me ook dat je dat niet wil. En je bent dan niet meer die voetballer, hè? Net als Mendes Moreira is die voetballer waar toen gescholden is. En dat was voor hem op een gegeven moment ook een juk. Je bent dan die homoseksuele voetballer. En ja, daar moet je je wel helemaal comfortabel voelen. En dat zag je bij die Josh. Die heeft zichzelf helemaal geaccepteerd. En dan sta je, dan kan je eigenlijk ook niet meer geraakt worden. Of veel minder. Maar dat is heel lastig. Want je hebt het over jongens. Dus dat is bijna ook het lullige. Als je nu uit de kast komt, iedereen heeft het erover. Weet je, hoe langer het duurt, hoe lastiger het wordt. Misschien is het wel mooi als er 50 gelijk. En dan hoop ik altijd een soort Jaap Stam en Edgar Davids, dat soort types, dat die dan uit de kast komen met 50 gelijk. Een hele stoere shoot. En dat hele Nederlands elftal en iedereen yes and we can. En dat het dan gewoon in één keer klaar is. Ja, ja. Overigens weet ik niet of het in Australië nou echt zo'n ding was. Hij is daar natuurlijk uit de kast gekomen. Maar ik heb eigenlijk geen idee of dat nou in Australië een heel groot ding is eigenlijk. Nee, dat bedoelde ik. Ah. Nee, maar goed gereageerd, volgens mij. Ja, wereldwijd dus veel reacties. Barbara, je noemde specifiek de KNVB al even. Niet gereageerd, hè? Jawel, de KNVB heeft een tweet geplaatst. Oh, wel een tweet. Oké, maar vind je dat dat genoeg is? Vind je dat ze genoeg doen? Nou, ik had het leuk gevonden in het kader van wat we nu ook allemaal hebben met One Love, dat alle clubs daarin een statement hadden gemaakt. We kunnen het niet van spelers vragen, maar als clubs wel. En ik had het leuk gevonden om in dat kader juist het nu aan te grijpen, om dat overal open te gooien. Dus ja, weet je, Van Persie heeft gedaan, AZ volgens mij, ik weet niet of toch nog andere clubs, misschien heb ik wat gemist. En vrouwenvoetbalsters en Van Persie. Want natuurlijk ook Merel van Dongen natuurlijk meteen. Ik had het leuker gevonden als dit was echt het moment om nu met z'n allen hierin door te pakken in Nederland, vond ik. En dat mag nog wel gebeuren. Overigens is er vorig jaar nog een onderzoek gedaan in het top hockey. En toen hebben 4 op de 10 mannen aangegeven dat het moeilijk is om in de kleedkamer uit de kast te komen. Dus het is eigenlijk niet alleen een voetbalding, maar ook een hockeyding. Blijkbaar. Ja, en weer bij de mannen overigens. Bij de mannen schijnt het toch wel anders te liggen dan bij de vrouwen, heb ik een beetje de indruk. Maar misschien ben ik daar de enige in. En bij het schaatsen dus. Ja, nee, ik 4 op de 10, dat is veel. Ja, het zou me verbazen als in het schaatsen zo zou zijn, maar ja, het zou kunnen. Ja. Goed. Maar Barbara, ja, ik ben nog even benieuwd, want het is dus, dat zeg je specifiek, heb ik je een paar keer horen zeggen, het is ook aan de hetero mannen om hier dus actief mee aan de slag te gaan. Dus zou dat dan ook voor Mark en voor Mario betekenen, ook juist nu op social media, spreek je uit, is eigenlijk wat je zegt. Ja, zeker. Ja. Maak het zo veilig mogelijk. Dat is hetzelfde wat ik altijd zeg. Racisme is niet iets van zwarte mensen. Wij witte mensen moeten zorgen dat iedereen. En wij moeten ons er druk om maken. Anders moet je altijd voor je eigen parochie gaan preken. Dus dit is volgens mij juist iets. Kijk, we leven in een leuk Nederland als homo's ook in de voetballerij uit de kast kunnen komen. Zolang dat nog niet is, is er natuurlijk nog ergens wat mis. En daar moeten we dan met de meerderheid, en dat zijn in dit geval de hetero's, volgens mij nog harder voor strijden. Ja. Mark, Mario? Nou ja, wij hebben bij ESPN hebben we zo'n dag altijd met met die regenboogspijltjes en allerlei aandacht voor dit probleem. En ja, wat jij zegt, je kan het niet vaak genoeg benoemen. En inderdaad met z'n allen er iets aan trachten te doen, ja. Ja, maar jij hebt ook in Turkije gewerkt, hè, volgens mij, bijvoorbeeld. Daar hebben we het ook nooit te sprake niet gebracht. Niet bespreekbaar in de kleedkamer. Nee, dat was heel lastig, zeker omdat we de taal niet beheersten. Dus daar hebben we ons maar niet aan gewaagd. Dat was het probleem, ja. Je kwam niet met een vlaggetje binnen, Mario. Nee, daar niet. Nee, toch maar niet. Goed, 8 minuten voor 10:30. We gaan even praten over Barcelona. Er is ook van alles aan de hand, hebben we net gehoord. Hè. Hartproblemen bijvoorbeeld bij Aguero, 3 maanden eruit. En dat allemaal in een week dat Koeman eruit ging. En Lionel Messi die heeft voor het eerst uitgebreid gereageerd op zijn vertrek bij Barcelona. Hij gaf een interview aan Diario Sport. Daarin uitte de Argentijnse verdette onder meer zijn onvrede over de voorzitter van Barça, Joan Laporta. De waarheid is dat ik al het mogelijke heb gedaan om te blijven. Niemand heeft me gevraagd om gratis te spelen bij de club. Mij is gevraagd om mijn salaris te halveren. En dat had ik zonder enig probleem gedaan. De woorden van Laporta hebben me pijn gedaan. Dat verdien ik niet. Zegt Messi in het... dit was niet Messi, hè? Nee, dat mogen duidelijk zijn. Eerder gaf de voorzitter... Dit was Floor van Horen, een collega overigens. Eerder gaf de voorzitter aan dat hij hoopte dat Messi voor niets zou willen blijven. Dit is natuurlijk wel een beetje pijnlijk, Mario, of niet? Nou, weet je wat ik het meest pijnlijke vind als ik nu naar wedstrijden kijk van Barcelona en je ziet een halfvol stadion? Je moet je voorstellen, daar, de stadions zijn daar meestal gevuld, omdat er natuurlijk enorm veel toerisme ook is in Barcelona. En toen meneer Messi er nog liep, ja, daar wilde iedereen naar komen kijken. En nu is het een elftal met enorm veel potentieel. Want er lopen hele goede jonge spelers in. Alleen ja, je mist daar natuurlijk nu één of twee echte leiders tussen dat elftal. Die dat elftal weer naar een naar ongekende hoogte brengen. En dat gaat ook nog wel een tijdje duren. Ja, die kaartjes voor de Champions League. Ik sprak laatst iemand die was geweest kijken. Die konden een dag voor de wedstrijd nog gewoon voor €36 een kaartje kopen. En nagaan. En dat was anders hoor. Die waren wel wat duurder Messi. Toen Messi speelde. Ja, ja, Barbara, pijnlijk toch? Nog een beste voetballer ooit wellicht. Ja, maar Laporta maakte wel een puinhoop van, hè? Ik bedoel, hij heeft Koeman weggepest. Nu schijnt hij dus Messi ook weg te hebben gepest. Maar goed, het is triest om allemaal aan te zien. Ja, hij wil technisch directeur worden, Mark. Zie je dat gebeuren? Mark, ja, dat las ik, ja. Messi, ja. Messi als technisch directeur. Hij heeft een redelijk netwerk, denk ik. Ja, nou goed. Volgens mij is het de grote issue voor heel veel sporters die stoppen, dat ze niet denken dat dit een leuk bijbaantje is. Dat is gewoon keihard werken. Dag in dag uit bezig zijn met dan technisch beleid van een club. Mensen aansturen. Ook heel anders dan een team aansturen of gecoacht worden. Ook mensen die niet zo geniaal zijn als jij bent in voetbal. Bedreigingen kunnen pareren? Ja, nou, er komt heel veel bij kijken. Door de wol geverfd zijn. En natuurlijk helpt het, denk ik, als je visie hebt. Als je weet hoe je moet voetballen en als je een groot netwerk hebt. Maar volgens mij, ik denk dat heel veel oud-topsporters, niet alleen voetballers overigens, heel veel oud-topsporters onderschatten dat een bestuurlijke functie of een functie met verantwoordelijkheid, met leidinggevende leidinggevende rol over andere mensen, dat gewoon echt dag in dag uit dezelfde topsportdiscipline vergt als dat toen je topsporter was. Het is niet even iets wat leuk is om erbij te doen. Ja, het vertrek van Messi als speler dan in ieder geval, dat leidde de val van FC Barcelona in. Het kostte Koeman zijn baan. Hij werd onderweg terug naar een nederlaag in het vliegtuig werd hij ontslagen. Het is bijna een filmscène. Schandalig. Ja, Mario? Nou, dat vind ik schandalig. Kijk, je hebt het over een hele grote club. Dan moet je ook groot gedragen. En dan moet je in ieder geval zo'n man de volgende dag op je kantoor roepen als ze dat hebben. En ja, hem vertellen van sorry, we gaan niet verder met je. We regelen de zaken die we moeten regelen op een goede manier. En dan gaan we uit elkaar. Maar je kan niet iemand die net van een wedstrijd terugkomt in het vliegtuig even nog mededelen van ja, en morgen hoef je niet meer te komen, want je bent ontslagen. Nee? Dat vind ik. Nee, waarom niet? Ja, ik vind dat niet netjes. Ik vind, en zo'n grote club moet zich ook groot gedragen naar in het nemen van dit soort beslissingen. En dat een trainer op een gegeven moment niet functioneert, door wat voor omstandigheden dan ook, dat is één. Maar dan vind ik wel, dan moet je netjes oplossen en op een volwassen manier uit elkaar gaan. Wat had jij gedaan als iemand dat bij jou had geflikt? Goed, je kan niks doen. Dat klinkt heel gek. Kijk, je hebt natuurlijk nog een contract. Ik hoorde, ik weet niet of het waar, dat hij nog 12 miljoen meekrijgt. Dus ja, dan kan je wel gekke dingen gaan doen en dan komt dat misschien weer in gevaar. Ik denk dat je dan gewoon gentleman moet blijven, zelf boven de materie staan en gewoon het voor kennis geven aannemen. En ja, gewoon weer doorgaan met hetgeen wat je denkt te moeten doen. Barbara zegt hij is weggepest, Koeman. Maar ben je het eens met zijn vertrek? Snap je het? Goed. Hij heeft natuurlijk had al weinig kans toen de nieuwe voorzitter kwam. He, die schermde al met wat andere namen. Alleen die kon hij op dat moment niet halen. Dus ja, op een gegeven moment kwam er ook nog eens ging het publiek zich ermee. Moet je dat Koeman toch wel een kans verdienen? En je weet zelf in dat soort clubs hoe dat gaat. He, daar zijn de socio's niet onbelangrijk. Zoals hier in Nederland de supporters schijnbaar toch heel belangrijk zijn. Ja, en ja, hij stond om het 1-0 achter. En ja, als je dan geen resultaat haalt bij zo'n club, en als je een klein beetje leiding kan geven, dan weet je ook dat het een tijd nodig heeft dat deze club weer op de kaart staat. Ja, dan is het hem dat niet gegund. En dan word je op een gegeven moment aan de kant gezet. Ja, en nou, hij niet alleen overigens. Barbara, Mark van Bommel en ook. Hebben eigenlijk alleen Peter Bos nog bij Olympique Lyon. Zie ik over het hoofd. De Brom. Oh, van de Brom. Maar daar wordt de assistent eerst weggestuurd. Dat is, daar was. Nieuwe trend. Ja, van Haar. Die zoon van Martin Haar, die daar was assistent. Dus die hebben ze eerst weggestuurd en twee eigen mensen erbij gezet. Begink, ja. Dus dan weet je zelf hoe het gaat. Als hij nog één of twee keer verliest, dan is hij zelf aan de beurt. Maar waar maak jij je zorgen, Barbara? Met betrekking tot de trainers, Gilde, ja, onze trainers. Nou ja, het was natuurlijk ook met het zoeken naar bondscoach. Hebben we natuurlijk gelukkig nog Van Gaal. Maar het is op dit moment wat dat betreft beetje dun bezaaid. En ook voor Koeman is dit natuurlijk ook wel weer een enorme dauw. Ik ben überhaupt benieuwd of hij nog verder een club wil trainen. Want hij woont ook echt nu in Barcelona. En weet je, hij stond er natuurlijk heel goed op. En hij heeft hier ook ongetwijfeld... Mario, je weet het ook, als dit soort dingen gebeuren... daar heb je een dauw van. Dan ben je niet zo meteen weer even bovenop. Of een opvolger van Van Gaal kan ook nog. Ja, dat zou kunnen. Nou, als we dat halen. Op een gegeven moment... Op zich vind ik dat wel een gekke gedachte ook weer. Maar goed, Ten Hag doet het fantastisch natuurlijk. Dus Kees van Wonderen. Ja, zeker. Kees van Wonderen doet het geweldig met Go Ahead. Ja, absoluut. Ja, Kees doet het echt fantastisch met Go Ahead. Ik had over trainers in het buitenland. Jullie beschouwen Deventer als buitenland. Ik ga even over het potentieel van Nederlandse trainers voor de toekomst. Ja, trainers gilde breed. Nou goed, er is nog hoop. In ieder geval een positief einde van dat onderwerp. Zometeen gaan we het over het schaatsen hebben, Mark. Echt hoor. En Onana komt nog even aan bod ook hier aan tafel. NPO Radio 1. Het is 11:01. Hier is Levi van Eck met het NOS Journaal. De coronaregels moeten strenger worden gehandhaafd, zei demissionair minister Grapperhaus van Justitie na afloop van het Veiligheidsberaad. Om te zien waar het fout gaat in de handhaving van de coronatoegangspas, komt er een terugkerend nalevingsonderzoek. Ook zei Grapperhaus dat burgemeesters mystery guests mogen inzetten, oftewel undercover controleurs. Ondernemers krijgen meer tijd om hun definitieve berekeningen in te leveren over de te ontvangen loonsteun. De officiële deadline was gisteren, maar 21.000 ondernemers haalden dat niet. Het Sint-Jans gasthuis in Weert heeft per direct een opnamestop afgekondigd voor patiënten met coronaklachten. Dat komt door een te grote toestroom van coronapatiënten, laat het Limburgse ziekenhuis weten. En elektronica-keten Mediamarkt gaat stoppen met het afnemen van vingerafdrukken van medewerkers. Die beslissing volgt op forse kritiek van de FNV. Medewerkers konden alleen met een scan van de vingerafdruk op bepaalde plekken in het bedrijf komen. Volgens Mediamarkt was dat nodig om beveiligingsrisico's te beperken. Langs de lijn en omstreken. Wat voor wintertijd heb jij, Joram? Ja, ik heb mijn klok nog niet goed gezet. Nee, half elf. 1 minuut voor 11:30, inderdaad. Het is inmiddels 1 minuut over 11:30. We praten nog steeds met Mario Been, met Mark Tuitert en Barbara Barend over dat wat ons bezig hield de afgelopen week, met name op sportgebied. Het NK afstanden. Daarmee is traditioneel het startschot gegeven voor het nieuwe schaatsseizoen. Afgelopen weekende was dat ook het geval. Alleen is dit keer een Olympisch schaatsseizoen natuurlijk, met de winterspelen in Peking als absolute blikvanger. In 3 dagen tijd werd er al flink wat visitekaartjes afgegeven. Jutta Leerdal op weg naar de winst in deze rit in 1:13:15. En daar is andermaal een baanrecord. Jutta Leerdal schreeuwt het uit. Ja, nou ja, ik rijd wel ineens weer een stuk harder. Dus eigenlijk, ja, ik wist niet dat ik dit al zou gaan rijden nu, nee. En het voelt ook gewoon veel beter, hoor. Ja, ik heb het gewoon beter te pakken, gewoon. Ik weet niet. Hij ligt nog altijd voor. Krol komt nog in de buurt. Het is voorbij die de rit wint. En in de snelste tijd. Ja, nee, dat is zeker niet verkeerd. En daar ben ik ook heel blij mee. Maar goed, ja, er zaten nog wel schoonheidsfoutjes hier en daar in. Maar dat zag ik bij iedereen. Dus ja, dat kan alleen nog maar harder. Wie twijfelt nog aan het goud voor Bergsma op deze 10.000 meter? Kijk. Hij versnelt nog. Hij kan het. Technisch loopt het gewoon heel goed. En waardoor ik hem echt vlak kan houden en iets overhoud tot het eind. En ik hoop gewoon fysiek ook nog door te groeien dit seizoen, zodat dat de afstanden nog beter worden. Dit is weer een fantastische race van Irene Schouten. Het plan was hard schaatsen en ik wist niet, ik reed met trainen wel goede rondjes, maar elke dag is weer anders, dus ik wist niet wat er precies uit zou komen. Jutta Leerdam, Kuiverbij en Jorrit Bergsma, oppermachtig met ieder 2 titels. Maar Irene Schouten was natuurlijk de koningin met 3 overwinningen. Mario Been heeft het voetballen links laten liggen. Heeft alles gezien natuurlijk. Nee, helaas. Goed. Nee. Mark, jij wel vanzelfsprekend. Zeker. Schouten deelt een tik uit aan de concurrentie. Maar de grote vraag is dan natuurlijk... Ja, wat heb je eraan als er over 94 dagen de Olympische Winterspelen beginnen natuurlijk? Ja, nou kijk, de eerste wedstrijd van een seizoen om daar hard te rijden is altijd fijn. Je hebt er wat aan in die zin dat je niet alleen je plaats voor de World Cups die je wil rijden, de internationale krachtmeting, maar de tijden die zij voornamelijk rijdt is gewoon... kijk, het ligt aan hoe je het rijdt. Als je nou wedstrijden wint met de tanden op elkaar en echt tot het uiterste gaan, dat deed ze niet. Het ging gewoon vloeiend, makkelijk. En als je zo makkelijk en zo technisch naar twee baanrecords kan rijden op een 3 en 5 kilometer. Nou, dat wordt in de schaatswereld een beetje gezien als de wereldrecords zonder die hooglandbaan in Noord-Amerika. Ja, dan stel je jezelf echt kandidaat gewoon voor Olympisch goud. Ja, dan was er een lage drukgebied, geloof ik. Het was een but weer in ieder geval. Maar ja. Ik weet niet in hoeverre dat een rol heeft gespeeld. Maar toch kan je ook te vroeg in vorm zijn. Ja, dat kan zeker. Absoluut. Ja, eigenlijk wil je nog hier niet in topvorm zijn. Wil je dat pas op twee momenten doen. Je periodiseert. Hè, je houdt in je trainingsplanning rekening met World Cups die nu gaan komen. Dat is heel lastig. Dat is eigenlijk een beetje zoals het in het voetbal gaat. Hè. Iedere week wedstrijden kun je niet heel veel tussendoor trainen. Dus je moet genoeg getraind hebben om uiteindelijk conditioneel top te zijn op het Olympisch kwalificatietoernooi tussen kerst en oud en nieuw. Daar worden de tickets verdeeld voor de Olympische Spelen. En dat kunstje moet je dan nog een keer herhalen. Maar de ploeg van Jillet Anema, met name Jorrit Bergsma, zit er ook in, die ook geweldig reed. Ook net zo. En dat stemt mij wel tevreden. Die Jillet is niet gek. Die is heel goed in zo'n trainingsplanning maken. En je hebt die schaatsers in het voorseizoen nog niet hard zien schaatsen. Dus die pieken hier echt. En Jillet die gaat gewoon, die heeft dit normaal gesproken wel redelijk onder controle. En ze doen het technisch nu veel beter. Normaal rijden die schaatsers marathons. Dat hebben ze afgelopen seizoen niet gekund tijdens corona. En eigenlijk is dat misschien een beetje de gouden greep geweest. Ze zijn zich veel meer gaan verdiepen in schaatstechniek. Beter gaan schaatsen zonder de lading van al die marathons. Ja, dat zie je nu terugkomen in hogere snelheden. En ik denk dat dat de gouden greep misschien wel kan zijn. Oké, dus er is nu gepiekt, dat is gepland. En er wordt dadelijk tussen kerst en oud en nieuw wederom gepiekt. En dat is helemaal ingecalculeerd. Ja, dat hoor je natuurlijk iedereen nu zeggen. Hè? Zelfs degene die de sterren van de hemel rijden. Ja, dit is nog niet wat we echt kunnen. Let maar op. Dat zegt natuurlijk iedereen. En dat moet je ook ingeloven voor jezelf. Je wil hier goed zijn. En pieken, dat klinkt allemaal heel mooi. Net als we dat op de tiende kunnen uitrekenen en neer kunnen leggen in een trainingsschema. Dat is natuurlijk niet zo. Dit moet je meenemen. Dit is fijn. Maar we gaan nog naar Polen, we gaan nog naar Canada, naar Salt Lake City, Amerika en nog naar Noorwegen. En dat gaat als een sneltreinvaart zo meteen door het seizoen in. En Mark, als je dan Kjeld Nuis ziet, hè, want dat is die reed ook al snel, maar denk je, ja, dat is juist goed. Die heeft nog niet nu gepiekt, maar die is wel volgens mij weer langzaam in zijn... de buurt van zijn vorm aan het komen. Ja, ja die heeft corona gehad vorig seizoen. Die worstelde daar heel erg mee. Daar is die eigenlijk nooit helemaal van teruggekomen. Ja, die is zeker aan het terugkomen. En bij de mannen, Thomas Krol, Kai Verbeij, die waren heel erg gewaagd aan elkaar. Maar die leggen nog niet het niveau aan de dag waarvan je denkt... oké, okay, we hebben ergens een Rus zitten die 1,90 meter is, 95 kilo weegt... en die alle wereldrecords aan gort rijdt, Pavel Kolesnikov. Ja, die heeft het baanrecord in Tielf staan, dat is 1.07.0. Daar kwamen ze niet aan te pas. Dus die mannen hebben ook nog werk aan de winkel. Dus Kjeld doet mee weer, Thomas Krol, Kai Verbeij. We staan er heel goed voor. En wat voor. Denk je met Sven Kramer? Ja, dat was wel de teleurstelling. Sven, in waarschijnlijk zijn laatste schaatsseizoen... Die rijdt zich er net tussen voor de World Cups van de 5 kilometer. Hij staat niet op het podium. En dat is wel een hard gelag. En als ik hem zie schaatsen... Het is niet dat hij het conditioneel niet kan. Dat zie je in zijn gezicht. Hè. Het is niet het verbijten, conditioneel uitgeput zijn. Maar hij krijgt het niet op het ijs. Hij is stijf, hij worstelt ermee. Hij krijgt de rondetijden er gewoon niet in. Maar hij was wel redelijk... Ja, hij zet het wel redelijk makkelijk naast zich neer, die uitschakeling. Hij reed een marathon een dag later. Hè, even wat duur arbeid. En dat is dus meteen al gericht met in het achterhoofd. Dat Olympische kwalificatietoernooi, daar moet hij goed zijn. Dat is eigenlijk maar één wedstrijd waar hij zich op richt. En dan naar de Spelen. En wat verwacht je dan van hem nog in Peking? Nou ja, we verwachten. Het wordt echt de vraag of hij zich gaat plaatsen voor Peking. Dat wordt de grote vraag. En hij heeft natuurlijk twee pijlers. De ploegachtervolging en de 5 kilometer. Alleen het probleem is dat Nederland niet 10, maar 9 plekken heeft. Als selectieplekken. Die plekken moeten ook nog veilig gesteld worden in de World Cup. Dus het is ook nog maar de vraag. Als alles goed gaat, moet dat lukken. Maar stel als daar ook nog een plek afgaat. Dan heb je misschien maar 7, 8, max 9 schaatsers die gaan. Ja, en dan wordt het heel penibel voor een Sven Kramer. Dan moet je echt de 5 kilometer bijna winnen. Eerst of tweede worden daar. Anders ga je gewoon ook als Sven Kramer niet naar de Olympische Spelen. Ja, dan gaat het als een kaars uit. Dat kan. Moet je toch niet aan denken eigenlijk? Ja, nou, daar is hij zelf, als je hem zelf ziet, is hij daar niet mee bezig. Hij richt zich echt op één ding. Nog één keer alles uit de kast. En dat proef ik wel een beetje met hem. Ik denk dat hij zich daar echt op instelt. Dat hij ook zich niet helemaal tot op het bot kan motiveren voor zo'n wedstrijd. Hij ik weet had ook de indruk dat hij er niet zoveel plezier in had. Hij kwam, doet zijn dingen, gaat weer weg. Nou, hij heeft wel heel veel plezier in het schaatsen. En als zijn sportbedrijven. Dat is een professional die maniakaal zijn sportbedrijf. Dat vindt hij mooi. Maar echt die wedstrijd rijden en een Jorrit Bergsma ook 6-0-7 zien rijden. Dat is heel zwaar. Dan moet je echt tot op het bot gemotiveerd zijn om daar jezelf helemaal binnenste buiten te trekken. Nou ja, als je Mark zo hoort praten, Mario, dan zet je de volgende keer toch gewoon de tv aan? Ja, maar ik moet zeggen, ik ben in het weekend natuurlijk altijd bezig met voetbal. Dus ja, dan kan je niet alles bijhouden. Maar als ik eventjes de tijd heb en ik zit te kijken, dan vind ik het ook wel weer leuk. Maar ik moet eerlijk zeggen, ik heb het toch liever met een bal. Vroeger toen ik klein was, ben ik één keer door het ijs gezakt. Dat vond ik helemaal niks. Dat vond ik heel koud. Dus ik heb daar nog een kleine trauma van. Nee, ik hou het wel maar... Maar bij de winterspelen zit je toch wel voor de tv? Ja, natuurlijk. Als het een beetje schappelijke tijden zijn. Dat niet s'nachts vooruit hoeft, dan... ochtends vroeg waarschijnlijk. Ja, in de loop van de ochtend kan dat. Uur of 7, 8, dan zou het kunnen. Maar ik ga er niet echt mijn bed vooruit. Maar even terug naar jouw gouden medaille. Hè? Ik bedoel, hoe zag jouw opbouw? Dat is natuurlijk een totaal andere periode. We zitten nu met corona ook en zo en dat soort dingen. Ja. De opbouw was misschien dan anders? Nou, in principe is... We zijn, Tialf, daar zat weer publiek, godzijdank. Dus in principe lijkt het een normaal schaatsseizoen qua opbouw. Ja, toen ik Olympisch kampioen werd ik tweede op het NK afstand op de 1500 meter. Daarna kwam ik een betonnen paal tegen en ik was zo kwaad dat ik er hard tegenaan trapte. En ik een dikke teen daarna had en dacht ik, oh nee. Mark, dit was echt heel, heel erg dom. Ja. Gelukkig was hij gekneusd, niet gebroken. Maar ik heb hem 3 weken als aandenken gehad. Blijf rustig. Geen gekke dingen doen, gewoon door blijven trainen. En op het Olympisch kwalificatietoernooi kwalificeerde ik me toen als derde. Dus het was ook nog niet flitsend en spetterend, maar ik was er. Ik had al 2 keer de Spelen gemist. Dus. En ja, toen was voor mij wel, dat was een bevrijding. Ik wist gewoon, ik heb 1 wedstrijd nu, 1 moment en dat zijn de Olympische Spelen. En ik weet dat Shawnee Davis 2 weken eerder in december halverwege al een wereldrecord had gereden. Nou, daar komen die schaatsers nu weer. Die gaan ook naar Salt Lake City. Hè? Dat is super ijs. Dus wat ga je doen? Ga je daar pieken om een wereldrecord te rijden? Of hou je jezelf in? En ik was op trainingskamp toen. Ik zag voor de televisie hoe Shawnee Davis een waanzinnig wereldrecord reed. En ik dacht eigenlijk 2 dingen. Ik dacht, fuck, dat gaat hard. Maar ten tweede dacht ik, hij doet het nu. Ja. Kom maar op, jongen, over 2 maanden. Dan gaat het om het echi. Dus dan maar geen wereldrecord. Het is toch wel goed dat je die schakelaar dan die draai kan geven. Dat is een nadeel als je in het begin heel goed bent. Het oog staat op jou. De druk ligt op jou. Jij krijgt de interviews. Jij moet uitleggen waarom het wel of niet lukt. En dat heb je gewoon niet. Als je net in die onderstroom zit, dan kun je in de loot heel goed op jezelf letten. Heb je ooit bijvoorbeeld tegen hem gezegd, these are not the games. World record, congratulations. But these, nee, dat zou ik nooit zeggen. Psychologische oorlogsvoering Nee. Toen Shawnee doorbrak, toen schaats ik voornamelijk met Erben Wennemars tegen elkaar. En toen maakten we elkaar gek. En hij ging er met de buit vandoor. Dus we konden alle trucjes doen. Maar hij was gewoon sneller. Dus dat is schaatsen. Je rijdt tegen de tijd. Als je er gewoon niks van aantrekt. En heel leuk van al die trucjes. Zullen we wel zien waar de stopwatch op stopt. Maar Barbara, denk je dat corona nog een grote rol gaat spelen in de aanloop? En natuurlijk ook tijdens de Spelen? Nou, ik heb begrepen dat het wel weer allemaal heel streng daar is. Maar ja, wie zal het zeggen? Er zullen heus wel weer besmettingen plaatsvinden, toch? Ja. Nou, China wordt wel echt heel extreem, hoor. Als je het vergelijkt met Tokio. Dus, ja, nee, inderdaad. Dat wordt heel daar niet, maar nee. In aanloop naar. Ik bedoel, ja, volgens mij... Ze hebben nog steeds over een bubbel, maar volgens mij gaan daar ook altijd mensen in en uit. Dus het zal ongetwijfeld, net als bij de Spelen in Tokio, dat ook nog een rol heeft gespeeld, terwijl het hele Nederlandse ploeg gevaccineerd was. Ja. Zal dat ongetwijfeld nog wel een rol gaan spelen. Dat is natuurlijk wel heel zuur. En er zijn nog steeds heel veel landen weinig mensen gevaccineerd. Wat je heel erg ziet, is dat het mentaal ook een rol speelt. Vond ik ook naar Tokio, hoor. Ook atleten, die je merkte daar gewoon, en dat was natuurlijk een verlenging van de Spelen van een jaar, dat atleten 1,5 jaar lang in het traject zitten, niet mogen knuffelen met vrienden, familie. Altijd, ze moeten al een whereabout voor doping invullen, maar zich helemaal afzonderen, 1,5 jaar lang. Op een gegeven moment raak je gewoon mentaal en emotioneel afgestompt. Dat zag ik heel erg naar Tokio, atleten die daarvoor uitkwamen ook. En dat zie je hier in de schaats nog minder, omdat die jaren niet verlengd zijn. Hè. De Spelen zijn gewoon wanneer ze gehouden moeten worden, maar... Het heeft wel een wissel getrokken op de mentale gezondheid van... Ik denk van iedereen en van heel veel mensen, maar ook in topsport. Nou ja, En Mark, ze hebben vorig jaar toch ook met z'n allen, toen met z'n allen maar in één hotel gezeten. Dat lijkt me ook niet zo'n gezonde situatie als de hele tijd met al je concurrenten. Nee. Los van wat ze nog met elkaar uitvreten, is het volgens mij ook niet, toch? Nee, ja, dat, op een gegeven moment. Maar dat is ook een Olympische Spelen, is dat ook zo? Hè? Je zit gewoon 3 weken lang met elkaar opgescheept. De buitenwereld die ziet dat ene piekpunt. Het kan ook gewoon enorm saai zijn. Hm. Mark, als ik jou over schaatsen zo hoor spreken, dan zie ik een gigantische lach op je gezicht. Dan straal je, dan ben je weer helemaal blij, dan zit je er weer helemaal in. Als het dan over corona gaat, zie ik die lach weer een beetje verdwijnen. Dus laten we nog even teruggaan naar afgelopen weekend. Want bij de enkele afstanden, veel nieuwe namen ook daar. Hè? Is er echt sprake van een nieuwe generatie die opkomt? Ja, oh, zeker. Weet je, dat is mooi. Dat de oudjes, met alle respect, die verlengen hun carrière tot de Spelen. Na de Spelen gaan mensen stoppen. Behalve Joran Bergsma, die is 35, die zegt, nou weet je wat, ik ga lekker nog 4 jaar verder. Top. Maar je hebt een aantal hele jonge honden die weer doorkomen. Marijn Schepenkamp, een jongen die in één keer 34ers rijdt. De tweede tijd zet op een 500 meter. Fantastisch. Bij de dames, je had al een Femke Kok die doorkwam. Jutta Leerdam, die ook nog zo jong is eigenlijk. Er komt een Lisa Eva Deel. Fijn, onthoud die naam. Die heeft ook al op het podium bij de massastart. Ik heb haar recent, daarom zeg ik het ook, ik heb haar recent voor Helden ontmoet. Ontzettend leuk kind, hartstikke jong, super intelligent, ook nog een studie ernaast. Maar die staat ook gewoon volgens mij voor het eerst in een senioren toernooi. Staat ze er gewoon tussen met prima plekken en een bronzen medaille. Ja, het leuk is als je heel jong bent en je staat, je breekt door in zo'n seizoen. Dat was 4 jaar geleden. Esme Visser bijvoorbeeld, had niemand van gehoord. Ik dacht, waar komt die vandaan? Als je dan groeit in een seizoen, dan blijf je ook doorgroeien. Dan verbaas je jezelf, je hebt nog geen druk. Nou, zij ging van helemaal niemand tot Olympisch kampioenen. Je ziet die ook, heeft het nu wel weer heel moeilijk. Ik wou net zeggen, je ziet ook wat die druk dan met zich meebrengt. Als je uit het niks komt, daar niks in gewend bent. Ze zegt letterlijk tegen Bert Maaldrink in een interview dat, Bert, dit is de last die ik meedraag als Olympisch kampioene. En daar komt ze niet vanaf. Dus al die jonge talenten is geweldig, fantastisch. Ik hoop dat ze doorbreken en ik hoop dat ze daar ook uiteindelijk die stap kunnen maken. Op tijd pieken. Maar dan hebben we good old Irene Wüst, die natuurlijk de kampioen is van op zo'n jonge leeftijd goud pakken en maar doorgaan en maar doorgaan. En die stond gisteren ook weer te stralen. En die gaat zich natuurlijk weer plaatsen op meerdere afstanden. En dan zie ik er ook zo weer medailles pakken, want die weet wat het is om te pieken op het juiste moment. Ja, anders dan Sven Kramer heeft Irene Wüst wel laten zien dat zij inderdaad nog altijd met de allerbeste mee kan. En met name wat ze gaan doen, zij zegt natuurlijk een 1500 meter. Dat is mijn afstand. Daar concentreert ze zich op. Ze veroorloven zichzelf de luxe om niet met de druk van buitenaf bezig te zijn. En gewoon te kiezen voor één afstand. Daar ga ik voor goud. Heel duidelijk. En daar is ze mee bezig, zo lijkt het. Ja. Lekkere markt dat het weer begonnen is. Ja, man. Ja. Olympisch seizoen. Heerlijk, de druk is vol aan. Je gaat dingen zien deze winter die je nooit anders gaat zien de andere 3 jaar daarvoor. Ja, mooi. Goed, inmiddels is het 22:46. We pakken het laatste onderwerp bij de NEC. Woensdag speelt Ajax in Dortmund en kan zich al plaatsen voor de knock-outfase van de Champions League. Wie had dat gedacht? Remco Pasveer waarschijnlijk op doel. Maar vanaf donderdag mag Erik ten Hag die andere keeper, André Onana, kent u hem nog, tijdje weg geweest, ook weer opstellen. Vorig jaar werd hij geschorst, verboden middelen in zijn lichaam gevonden. Maar donderdag loopt zijn schorsing af. Ten Hag haalde Onana deze week weer bij de selectie. En dat leidde tot woedende reacties bij, daar zijn ze weer, de fanatieke supporters. Dit keer dus van Ajax, ten Hag daarover. De F-site wil ook succes voor Ajax. En dit is in het belang van Ajax. We hebben een goede selectie nodig. En met het wegvallen van Maarten Stekelenburg waren we daar kwetsbaar. Nou, dan moet je actie ondernemen. En hebben we op deze manier gevuld. Ja, nu is pas weer nog de eerste keeper. Met de terugkeer van zijn grote concurrent is hij totaal niet bezig. Als ik eerlijk ben, heb ik daar helemaal geen tijd voor om daarover na te denken en over bezig. Ik ben echt met het nu bezig. En als we gaan denken van wat het allemaal helemaal hartstikke mooi is, dan denk ik dat de spanningsboog ergens anders op ligt. En de boog ligt gewoon op presteren bij Ajax. En dat is wat ik altijd gedaan heb. Ja, op de persconferentie zei Ten Hag dat als Pasveer zo blijft keepen, dan blijft hij gewoon de eerste keeper. En Mario, Ja, supporters boos. Ja. Een beetje thema maar, van de avond. Maar ze doen het toch. Hoe durven ze het? Ja, hoe durven ze zich met de trainer te bemoeien die ze al zo... Nee, hoe durft de trainer het te doen terwijl de supporters zeggen dat Maar ik denk dat de trainer nog wel iets meer te zeggen heeft. Die heeft deze club alweer zoveel moois gegeven. Dus ik vind dat die nog altijd leidend is. Zoals die altijd leidend zou moeten zijn. Maar ik denk dat het gewoon heel duidelijk is dat hij zeker Onana niet zal brengen. Nog pas weer doet het uitstekend. Heeft zelfs een betere reddingspercentage als Onana in zijn goede tijd op dit moment. Hè. Pakt een enorme belangrijke ballen. En heeft ook nog zijn mispikketje gehad. Bijvoorbeeld bij Sporting uit dat balletje. Mm-hmm. Dat zal hij ongetwijfeld blijven houden. Maar Onana, ja, die heeft bijvoorbeeld 9 maanden niet gekiept. Ja, ik denk dat je als keeper er ook wel wat wedstrijdritme zal moeten hebben. Dus nee, ik denk niet dat het nodig is dat je nu een keeper gaat vervangen. Ja, maar oké, hij heeft 9 maanden niet gekiept. Hij wilde weg. Ja. Nou ja, goed, de discussie is natuurlijk geweest. Moeten we hem überhaupt houden? En moeten we hem überhaupt op de bank zetten? Ik denk als Maarten Stekelenburg fit had geweest... dat ze het misschien niet gedaan hadden. Maar die is waarschijnlijk het hele seizoen uitgeschakeld. Dan hebben ze Jay Gorter erachter zitten. Zeer talentvolle keeper. Alleen ja, die heeft nog niet op internationaal niveau al te veel bewezen. Dus ik kan me voorstellen, als er daar wat gebeurt in de Champions League... en je hebt Onana achter de hand, ja, dan zou je hem moeten brengen. Want ja, er gaat maar één ding boven alles. En dat is presteren in die Champions League. Want daar moet Ajax het geld verdienen. Ja, wij maken er dan een dilemma van, hè? Een grote keuze. Barbara, denk jij dat het bij Ajax zelf ook een dilemma is? Nee, totaal niet. Mario verwoordt het net. Ik bedoel, helemaal goed. Pasveer heeft het gewoon goed gedaan. Verrassend goed. Onana veel te lang niet gekiept. Dus Onana, prima om achter de hand te hebben inderdaad op de bank... voor als hij in de Champions League moet invallen. Maar er is ook geen enkele reden nu om Pasveer te vervangen. Ja. Het elftal loopt... De verdediging, je ziet dan alles dat ze vertrouwen hebben met Pasveer daarachter. Dus het klopt allemaal. En daar is hij nu onderdeel van. Dus hij gaat. Onana wordt ook niet eerste keeper. Hij is hoogstens. En dat is heel slim wat Mario zegt. Stel je voor, je gaat door in de Champions League en er gebeurt wat met Pasveer. Ja, dan heb je wel iemand die ervaring heeft. Maar nee, goed, 9 maanden niet gekiept. Dus hij zal wel zo'n. Ja, ga je dan een jong Ajaxje ervaring opdoen? Mag dat tegenwoordig? Ik denk dat hij dat niet mag. Ik denk dat je eventueel wedstrijden zou kunnen arrangeren dadelijk in de winterstop. Ja. Daar die eventueel... Maar ik denk dat hij ook in januari weer opgeroepen zal worden voor de Afrika Cup. Dus dan ben je misschien ook weer kwijt. Het was natuurlijk altijd de onbetwiste nummer 1 van zijn land. Dus al met al, ja, zou die dan ook weer weg kunnen zijn. Maar ik begrijp wel dat Ajax hem nu toch gaat gebruiken... op basis dat ook Maarten Stekelenburg gewoon niet fit is voor de rest van het seizoen. Maar de keeper verleert toch niet zo snel? Nee, maar je moet er ook wel wedstrijdritme hebben. Situaties inschatten, voorzetten. Ja, dat krijg je toch meer... Ja, maar Robert, waarom zou je Pasveer passeren? Nee, dat zeg ik ook niet. Nee. Nee, maar er wordt nu gedaan... Ja, hij heeft 9 maanden niet gekiept. Dan denk je, het is nou zo dat je, toch niet zo dat je dan helemaal niet meer kan keepen... als je 9 maanden niet hebt gekiept. Ja, maar kijk, is het nog anders of niet? Heb je een specifieke conditie die je nog echt nodig moet inzetten? Nou ja, de conditie is te trainen. Maar ik bedoel, kijk bijvoorbeeld naar Jan Baks. Die heeft 2 jaar natuurlijk niet of nauwelijks gespeeld. Is steeds nog zoekende, ook naar zijn vorm die hij ooit had bij AZ. Dus al met al heeft dat wel tijd nodig. En ik denk ook voor een keeper. Dus bepaalde situaties inschatten met diepte. En ja, dat doe je toch op door... Dat is een luxe situatie toch eigenlijk? Ja, zeker. Maar heeft Onana niet op het laatst, help me Mario, die heeft toch ook wel wat fouten op een gegeven moment gemaakt? Die was toch ook niet meer in vlak voordat hij geschorst werd? Nee, klopt. Maar het reddingspercentage van Pasveer is op dit moment uitstekend. Dus 94% op dit moment. Ja, er is totaal geen aanleiding om ook maar een wissel te plaatsen. En dus zou ik dat ook zeker niet doen. Maar omdat de discussie was van hij heeft de club in discrediet gebracht, heeft niet gedaan, heeft ook niet verlengd zijn contract bijvoorbeeld om dat terug te doen. Dat is wat de supporters zeggen. Liever dan maar een keeper met mindere kwaliteiten. Maar het gaat om het verraad, zeggen ze. Ja, maar ik ben benieuwd hoe ze dat dan weer zien als ze dadelijk bijvoorbeeld de Champions League... Laat ik even het romantiseren. Stel je voor dat ze hem kunnen winnen. En dat zouden ze dan doen met een keeper die minder is. En die maakt een fout. Ja, dan sla je zelf ook voor je kop. Ik denk dat de sportieve dan altijd toch voorrang moet hebben. En als hij in de kwartfinale in de laatste minuut een penalty pakt... dan is er één keer weer een held. Dan is het, Daarom moet je niet naar sentiment luisteren. Nee. Ja, dat snap ik dan wel. Ja. Gisteren studiovoetbal, ik weet niet of je het gezien hebt... maar Rafa van der Vaart die heeft in ieder geval geen enkele twijfel. Hij zegt, Onana moet gewoon keepen. Kijk, als je Onana, dat is echt een knoet van een keeper. Dat is punten pakken. Ik weet niet, heel lang niet gespeeld. Ik denk, als keeper heb je niet zo heel veel ritme nodig. Maar goed, ja, ik snap wel een training. Je kan moeilijk tegen pas weer zeggen van, ga maar weer zitten. Dus, maar ik zelf als Maar je hoort ook wat om de Champions League te kunnen winnen... Dan heb je echt de Onana. Maar dingen was Nou ja, goed. Hij zegt dus eigenlijk niet, Barbara, wat ik hoor zeggen, dat hij moet keepen. Maar je hebt hem nodig om de Champions League te winnen. Is dat dan die concurrentie die erachter zit eigenlijk? Nee, volgens mij zei hij toch juist wel. Hij is geknoerd van een keeper. Of niet? Ja, nou ja, goed. Ik begrijp dat hij toch dat moet keepen, hij zegt, toch? Wil je de Champions League winnen, dan heb je Onana nodig. Ja, ja maar kijk, volgens mij zei hij, je hebt ook niet zoveel ritme nodig. Volgens mij vindt hij dat Onana moet gaan keepen. Maar hij is geen coach geweest, hè? Hij maakt gewoon een beslissing op basis wat hij ziet. Ik denk als hij coach is geweest, dan dat hij, zou hij misschien wel anders reageren. Hij is assistentcoach nu, toch? Ja, dat Rafael? Klopt. Maar ja, dat is ook weer anders. Kijk, als jij beslissingen moet nemen, je hebt ook met een teamproces te maken. Ja. En je hebt gewoon een keeper die het uitstekend doet. Dan ben je toch gek om die keeper ineens ernaast te zetten? Dan begrijpt toch niemand het meer? Ja, even nog, omdat we het nu veel genoemd hebben, de statistieken. Pasveer dus, die heeft in totaal 33 schoten op doel tegengekregen. 2 doelpunten, dus 31 heeft hij er gestopt. En dat komt dus op een reddingspercentage van 94%. Onana dan, afgelopen seizoen in de Eredivisie en Champions League, in totaal 26 wedstrijden gespeeld. En hij had over dat seizoen een reddingspercentage van 80%. Dus dat is iets lager. Eigenlijk is hij gewoon heel slecht. Dus eigenlijk slechte keeper, waar hebben we het eigenlijk over? Ja. Nou, waar ik nog wel even benieuwd naar ben, Mario. De supporters die zeggen dan dus in dat statement, wij steunen jou niet. Dus als jij gaat keepen, onze support heb je niet meer. Wat moet ik me daarbij voorstellen bij die woorden? Dat is net wat we net zeggen. Stel je voor dat hij daar een hele belangrijke penalty pakt. Maar hoe werkt dat als supporters zeggen, we steunen jou niet meer? Dan gaan ze fluiten. Ja, dat gaan ze doen. Ja. En zijn naam niet scanderen, ja, dat zou kunnen. En ja. Dan spandoeken maar van de... Ik ben benieuwd hoe ze weer reageren als die twee geweldige saves hebben en ze naar de volgende ronde loodst. Dus ja, je weet toch nooit hoe het publiek reageert. En het is allemaal sentiment. En nogmaals... Daarom is een voetbalbedrijf, denk ik bij uitstek, niet lastig te vergelijken met welke tak, ook van sport of in het bedrijfsleven dan ook. Dat is echt... Het is zo groot. Wat verwacht je eigenlijk, Mark, voor wedstrijd? Denk je dat Ajax weer zoiets op de mat kan leggen als dat in de arena deden? Ja, afgelopen weekend hebt gekeken. Misschien op andere... Ja, ik denk dan is er nog hoop voor Dortmund, bedoel je? Ja, ik ben heel erg nieuwsgierig. Volgens mij win je echt wedstrijden als je dat vaak kan. Of dat je in ieder geval niet door een ondergrens zakt van 95-96%. Dat je ook wedstrijden op 1-0 kan winnen of misschien 0-0 als het nodig is. Dat je niet er in één keer 2-0 om je oren krijgt. Dus dat wordt denk ik de grote test van Ajax. Ja. En ook dat is pieken. Kun je dat volhouden? Volgens mij is dat ook met het voetbal. Als je naar het schaatsen kijkt en het vergelijkt ook. Eén hele mooie piek zetten ergens met een hele mooie wedstrijd in oktober is prachtig. Maar volgens mij moet je het een heel seizoen lang kunnen laten zien. En dat is de grote uitdaging. We hebben nog 35 seconden, Barbara. Ik ben wel benieuwd wat jij denkt. Kan het kort? Ik denk dat Ajax daar gewoon weer heel goed gaat voetballen. Met alle respect, dit weekend dan kunnen ze zich toch minder goed motiveren. Moet niet mogen, maar dat gaan ze daaruit gewoon wel weer doen. Dus ik verwacht... En zonder Haaland. Laatste 20 seconden voor jou. Zonder Haaland bij Dortmund. We weten nog, de thuiswedstrijd was iedereen... Ja. We moeten tegen Haaland. Ja, die is er nu niet bij, dus dat scheelt een slok om een borrel. Goed zo, dankjewel. We gaan het meemaken. Zeker. Ja. Mario Been maakt uit het Barbara Baren. Dank jullie wel voor jullie bijdrage vanavond. In het Sportforum. De laatste man. En dan is het laatste woord aan Diederik Smit. Ja, vandaag was er een spoedoverleg van de regiegroep Voetbal en Veiligheid. Dat bestaat uit politie, justitie, burgemeesters en de KNVB. En daar is gesproken over het toegenomen supportersgeweld van de afgelopen weken. En het overleg verliep eigenlijk vrij goed. Er was begrip voor elkaars standpunt. Maar ja, 10 minuten voor het einde van het overleg ging het toch weer mis toen meerdere burgemeesters vuurwerk begonnen te gooien naar ambtenaren van justitie. Die overigens een spandoek bij zich hadden met het logo van de KNVB met een doodshoofd erbij. Allemaal niet zo gezellig. De bedoeling was vervolgens dat alle partijen via verschillende uitgangen het gebouw zouden verlaten. Maar buiten kwamen ze elkaar toch weer tegen en is de politie nog slaags geraakt met de woordvoerders van de veiligheidsregio's. Het was natuurlijk ook een risicooverleg, maar de vrees is nu toch dat het overleg de volgende keer zal plaatsvinden zonder uitambtenaren. Goed, morgen dan zijn we er weer. Woensdag Ajax natuurlijk. En morgen tussen 9 en 10 Diederik Gommers over zijn boek. Morgen te gast. En dan gaat het ongetwijfeld ook over de persconferentie van morgen. Graag tot dan. Zo beneden het oog. Met Chris Keijnen. Dag. Fijne avond. Live Sport op NPO Radio 1. Hier komt een kans aan voor Ajax en die moet erin. Ajax in de Champions League. Eerste echte kans van dit duel. Woensdagavond, Borussia Dortmund Ajax. Een schot en een geweldig schot. Doelpunt van Daley Blind. Je hoort het hier en nergens anders. Live Sport op NPO Radio 1. Woensdagavond om 9 uur in Langs de Lijn en Omstreken. Borussia Ajax. En raak bijster! Wie luistert, weet meer.